Vrijdag wordt in Tokio het Olympisch vuur ontstoken. Intussen aan brandhaarden geen gebrek in de wereld. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 20 juli en op deze dag in 2009, het was precies 40 jaar na de eerste mens op de maan, lanceerde Google een app waarmee het maanlandschap kon worden bekeken. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Bij een grote brand is een bedrijvencomplex in Soesterberg volledig in de as gelegd. De brand brak gisteravond uit in een garagebedrijf en sloeg over naar aangrenzende meubelzaken in hetzelfde gebouw. Al deze bedrijven zijn niet meer te redden. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Pas vanochtend vroeg was de brand onder controle. De brandweer probeert nu nog wel een nabijgelegen winkelpand te redden. De oorzaak van de brand in Soesterberg is nog onbekend. Dat zal later vandaag worden onderzocht. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Het is de derde keer dit jaar dat in deze dichtbevolkte wijk een bom op een markt ontploft. De Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry's stopt aan het eind van volgend jaar met de verkoop van ijs in de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever en ook in Oost-Jeruzalem. Volgens Ben & Jerry's, dat onderdeel is van Unilever, is de verkoop in strijd met de waarde van het bedrijf. Palestijnse organisaties hebben enthousiast gereageerd op het nieuws. De Israëlische premier Bennett noemt de stap van Ben & Jerry's verkeerd en anti-Israël. Bij Hattem is een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen of hun huizen. Wegen in de buurt van de doorgebroken dijk zijn afgesloten. De Peruaanse verkiezingscommissie heeft de socialistische kandidaat Pedro Castillo uitgeroepen tot nieuwe president. Castillo won vorige maand nipt de verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Die beweerde dat er was gefraudeerd bij het stemmen en diende klachten in. Voor de fraudeclaims zijn geen bewijzen gevonden en daarom zijn de klachten verworpen. Pedro Castillo wordt volgende week ingezworen als nieuwe president. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van Nederlands bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer, het wordt een zomerse dag met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, Jeff Bezos, dat is de rijkste man op aarde. Maar straks is hij ook even de rijkste man in de ruimte. Want de oprichter van Amazon neemt met zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin voor het eerst toeristen mee in een ruimteschip. En een van die toeristen is de 18-jarige Nederlander, Oliver Damen. Dat wordt een bijzondere reis, maar er is ook kritiek op dat spektakel. Ga ik over praten met de Amerika-correspondent Marieke de Vries. Marieke, die vlucht die vertrekt vanuit Texas. Hoe ziet die reis er verder uit? Ja, die lancering die vindt plaats vanuit het West-Texaanse stadje Van Horn. En het lijkt dit keer veel meer op dat wat je als een lancering van een typische ruimteraket zou kunnen omschrijven. Het bestaat dus uit een raket met een capsule erbovenop. En die capsule die wordt 3 minuten na de lancering van de raket gescheiden en richting ruimte geschoten. Nou ja, die raket die keert dan terug naar de aarde, terwijl de capsule korte tijd dan boven de Kármán-linie blijft hangen. En dat is die denkbeeldige grens op een hoogte van zo'n 100 kilometer boven de aarde. Die wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de luchtvaart en de ruimtevaart. Dat is zo'n 20 kilometer hoger dan dat ruimtevaartuig van Richard Branson 9 dagen geleden. Nou, en als ze dan op dat hoogtepunt zijn, dat hoogste punt, dan zullen ze 2 tot 3 minuten gewichtsloos zijn, zo kort maar. Maar dan zal de capsule uiteindelijk met de parachute terugkeren naar de aarde en landen weer in de woestijn van West Texas, ongeveer al 10 minuten na de lancering. Dus ze moeten niet zwaar ontbeten hebben. En aan boord is Jeff Bezos en die jongen, die Oliver Damen. En wie nog meer? Ja, naast Jeff Bezos en zijn jongere broer Mark is ook een 82-jarige echte pionier aan boord, Wally Funk. Dat is een dame die in de jaren 60 meedeed aan het Mercury 13-programma van de NASA om te kijken of vrouwen ook geschikt zouden zijn voor de ruimtevaart. Nou, dat programma dat werd destijds geannuleerd, maar ja, nu schrijft ze dus als oudste astronauten ooit, toch nog geschiedenis. En ja, dus ook de Nederlandse Oliver Dame, die als jongste ruimtereiziger meegaat. Hij is ook de eerste betalende passagier die meegaat. En hij gaat natuurlijk ook geschiedenis schrijven. En dat allemaal omdat de winnaar van een veiling voor het goede doel, die 28 miljoen maar liefst heeft betaald, zegt een andere verplichting te hebben. Je vraagt je natuurlijk af wat er belangrijker kan zijn dan een tripje naar de ruimte. Maar ja, hij heeft afgezegd, zonder reden. En daardoor gaat Oliver nu dus de ruimte in. I feel a responsibility because I'm the youngest in space. And to get more people interested in space, and not even just space, but science, would be such an opportunity for me to do. Ja, hij wil meer mensen interesseren voor de ruimte en voor de wetenschap, zegt hij. Toch is niet iedereen even enthousiast over die reis. Eerder kreeg Richard Branson, die vloog vorige week al de ruimte in, kreeg ook al kritiek, omdat het geldverspilling zou zijn. Heeft Bezos ook met die kritiek te maken? Ja, die kritiek is er ook nu weer. Dat je in deze tijd, tijdens een pandemie waarin zoveel mensen het moeilijk hebben, in een tijd van klimaatverandering en de gevolgen daarvan, dat je dan zo'n reis maakt die zoveel kost. Maar je zelf ziet Bezos dat natuurlijk anders. Hij wil een nieuwe markt ontsluiten, de markt van het ruimtetoerisme, maar ook een nieuw tijdperk voor de ruimtevaart inleiden, waarin nieuwe technologieën kunnen worden ontwikkeld door een nieuwe generatie, die generatie van Oliver bijvoorbeeld. En in een interview gisteren zei hij daar het volgende over. Well, if you, in order for space travel to become, to really build the infrastructure so that maybe Oliver, the young people today, the next generation, how are they going to use space today? Getting into space is so expensive that you can't do very many interesting things in space. It's just a small number of things you can do. They will invent new things to do. It's the job of this generation to build that infrastructure. Ja, de baan van de toekomst, hè. Hij zegt dus eigenlijk dat het juist belangrijk is om deze reis te maken. En ook met iemand zo jong als Oliver. En hij denkt dat jongeren in de toekomst de mogelijkheden van de ruimte gaan ontdekken. Ander punt van kritiek komt van Greenpeace en ook andere activisten trouwens. Die zeggen, ja, betaalt het klimaat niet de prijs voor deze ruimtereizen? Hoe reageert Bezos daarop? Ja, de kritiek is, kunnen we niet eerst onze eigen aarde redden voordat we naar boven gaan kijken? Nou, Bezos zegt dat hij hoopt dat met dit soort reizen dat mensen echt verandert. En dan verwijst hij naar opmerkingen van voormalige astronauten die vanuit de ruimte naar de aarde keken en zich toen pas realiseerden hoe kwetsbaar de aarde is, hoe kwetsbaar wij eigenlijk zijn. En Bezos hoopt dat met deze reizen meer mensen zien, hè, hoe kwetsbaar de aarde is, zodat ze er beter voor willen zorgen. Maar laten we er ook niet omheen draaien. Hè. Bezos wil er natuurlijk ook gewoon geld aan verdienen. Hij is in een felle concurrentiestrijd met het SpaceX-programma van Elon Musk verwikkeld om miljarden contracten van de NASA en andere overheden binnen te slepen voor bijvoorbeeld het bouwen van maanlanders of raketten te bouwen die hergebruikt kunnen worden voor toekomstige ruimtemissies. Nou, dat zit hier natuurlijk vooral achter. En die lancering vandaag, dat is vooral een PR-stunt om te laten zien waar zijn bedrijf op dit moment technisch toe in staat is. En er zullen dan ook heel veel kritische ogen over zijn schouders meekijken. Amerika-correspondent Marieke de Vries was dat. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond allemaal gebeurde op radio en tv. De schade van de wateroverlast in Limburg wordt steeds duidelijker en dringt zich de vraag op, waren we wel goed genoeg voorbereid? In Nieuwsuur gaf Delta-commissaris Peter Glas zijn mening. De werken die zijn uitgevoerd na de hoogwaters, er wordt veel over gesproken, van 93 en 95, hebben absoluut gewerkt. Daar is iedereen van overtuigd. Maar het is ook een wake-up call en een stresstest. Om te kijken met de nieuwe gegevens van wat er nog anders kan, wat er nog beter kan. En waar dat moet landen, niet alleen in de rivier, maar ook in die beekdalen en hogerop. Glas gaf ook een paar voorbeelden van dingen die beter zouden kunnen. En dan gaat het over water vasthouden in agrarisch gebied, in natuurgebied. Dan gaat het in de bebouwde kom het afkoppelen van regenwater, van daken, van het riool. We mengen schoon regenwater met vuil rioolwater. Maak dat gescheiden. Probeer het schone water af te leiden naar de natuur of in de bodem. Dus niet je tuin betegelen, dat zijn allemaal dat soort maatregelen. Allemaal kleine dingen die kunnen en bijdragen. En in die heuvels bufferbassins aanleggen. Ja. En ook daar wordt al mee gewerkt. Bij Humberto zat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen. En even leek het erop dat ze geen verband wilde leggen tussen de overstromingen en klimaatverandering. Maar daar kwam ze snel van terug. Ik ben er ook van overtuigd. Ik zeg alleen dat de wetenschappers die helemaal precies kijken, die zeggen, ja, je kunt niet één op één zeggen. Nee, omdat in de geschiedenis ook dit soort maar het is een feit dat dit soort zaken vaker zullen voorkomen. Het komt wel heel veel vaker voor. Dus de relatie tussen extreem weer en klimaatverandering is zeer waarschijnlijk. En dan kun je zeggen, welk evangelie hang ik aan? Feit is dat het verandert en daar moet je op verhouden. Op nationaal niveau, op provinciaal niveau en op regionaal niveau. Directeur Clemens Ros van Giro 777 zat ook bij Humberto. Zij vertelde dat de teller voor de noodhulp aan slachtoffers in Limburg op meer dan 6 miljoen euro staat. En ook wat er met dat geld gaat gebeuren. Dan moet je concreet denken aan verenigingen, aan kleine organisaties of initiatieven die opgestart zijn nu. Die eigenlijk door willen zetten met het weer herstellen van de samenleving. Zeg nou, ik zag van de week bijvoorbeeld een zwembad. Dat was helemaal opgebouwd door vrijwilligers. Het zwembad, ja. Die is helemaal kapot. Ja. Maar zou die bijvoorbeeld een beroep op jullie kunnen doen? Dat zou heel goed kunnen. Je kan ook denken aan, in Limburg ken je veel schutterijen bijvoorbeeld. Hè? En ik las ook van een schutterij in Meers waar alles weg was. In Langs de Lijn en Omstreken ontvingen ze familieleden van Olympische ontvangen ze familieleden van Olympische sporters. Gisteravond waren dat de ouders en zus van wielrenner Mike Teunissen. 2019 reed hij eventjes in de gele trui in de Tour. En die trui hangt nu bij zijn ouders in huis. Vader Martin is er heel trots op. Nou, dat is toch wel een heel groot teken van dankbaarheid van Mike dat hij ons dat gunt. En wat deed het u toen hij zei, pa, ma en Britt, die gele trui mag bij jullie in huis hangen? Hij kon mij niet blijer maken. Zus Britt die fietst ook en doet dat net als haar broer op hoog niveau. Op jonge leeftijd deed ze net als Mike mee aan het NK. Maar ze moest in haar broer al snel haar meerdere herkennen. Nee, ik ben nooit net zo goed geweest. Maar het was vaak zo, als Mike dan bijvoorbeeld op een NK, dan was ik wel zo tweede en dan won Mike. Zo was het wel vaker. Ah ja, en je zegt dat alsof je wil zeggen, nou, alle aandacht ging naar Mike uit en ik kreeg helemaal niks te horen. Oh nee, helemaal niet. Zo bedoel ik het absoluut niet. Maar toen was wel duidelijk dat hij wel iets meer kon dan de gemiddelde wielrenner. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Ryan Paris. It's our last night, together we'd all love again. ik weet het nog goed. 1983. Bloyer toch maar. Er was ik met een vriend naartoe gegaan met zo'n bus, weet je wel. 24 uur in zo'n vreselijke bus. En dan kom je daar en dan, nou ja, het was, ik vond het echt vreselijk. Ja? Maar ja, wel mooi, want dit was echt de zomerrit toen. Ja, Ryan Paris. 30 jaar later was ik daar, maar toen draaiden ze deze denk ik niet meer. Ach, Kirsten, vakantie. Ik heb er wel zin in, hoor. Ja, maar we moeten nog even, want straks Radio Olympia volgende week. Het wordt een lange periode, maar wel mooi natuurlijk. Maar eerst gewoon is het dinsdag, een gewone dinsdag in Nederland. Hoe ziet het eruit in de kranten en op de nieuwssites? De ziekenhuizen gaan na de zomer hun wachtlijsten wegwerken. Dat kopt het AD. Tijdens de coronacrisis zijn er naar schatting 320.000 operaties minder geweest dan normaal. De krant maakte een rondje langs ziekenhuizen met de vraag hoe en wanneer ze die gaan inhalen. De meeste ziekenhuizen zeggen dat ze hun personeel eerst rust geven voor ze aan die inhaalslag beginnen. En daarna wordt er in de avonduren en weekenden extra geopereerd. Ook proberen ze zoveel mogelijk dezelfde ingrepen achter elkaar te plannen om tijd te winnen. Vooral bij orthopedie, KNO, gynaecologie, urologie en plastische chirurgie zijn wachtlijsten ontstaan. Doordat deze zorg planbaar is, verdween die als eerste uit het operatieschema. Trouw opent met het verhaal dat er een conflict is tussen het Openbaar Ministerie en de Euthanasiecommissie. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat een verpleeghuisarts die op basis van een euthanasieverklaring op schrift een patiënt met zware dementie hielp, zorgvuldig handelde. En daarop werd de artsenrichtlijn voor euthanasie aangepast. Maar volgens het OM is die richtlijn nu veel te breed, waardoor meer patiënten voor euthanasie in aanmerking komen dan is toegestaan. Het OM wil een onafhankelijk onderzoek naar de uitleg van de uitspraak van de Hoge Raad en verzet zich achter de schermen fel, blijkt uit brieven die Trouw in handen kreeg. Volgens de Telegraaf houden internationale drugsbenders erg veel van onze auto's. De krant schrijft dat criminelen hier massaal afdankertjes van zakelijke rijders opkopen. En ze afrekenen met contanten om ze dan vervolgens te exporteren. Dat allemaal om hun drugsgeld wit te wassen. Zo kocht bijvoorbeeld een lid van een Libanees drugssyndicaat enkele jaren geleden in Hogeveen voor 9,6 miljoen euro auto's in contanten. De afgelopen 4 jaar storten autohandelaren ruim 1 miljard aan bankbiljetten af bij de bank, zonder dat het goed gecontroleerd werd. Volgens de krant hebben de overheid en banken het afgelopen jaar de handen ineengeslagen om het witwassen aan te pakken. En Brussel stelt Polen vandaag een ultimatum, schrijft de Volkskrant. Binnen een week moet de omstreden tuchtkamer, die kritische rechters de mond snoert, afgeschaft worden of fundamenteel worden aangepast. Anders stapt de Europese Commissie naar het Europese Hof van Justitie om boetes op te leggen. Er heerst een juridische strijd om die tuchtkamer. Vorige week oordeelde het Hof van Justitie in Luxemburg dat die haak staat op het Europese recht. Een dag eerder zei het Poolse Constitutionele Hof juist het tegenovergestelde. Volgens de Volkskrant hoopt de commissie met het ultimatum het probleem de kop in te drukken. 18:30 is het. Veel zomerkampen voor kinderen die zitten helemaal vol. Dat blijkt uit een inventarisatie gedaan door de branchevereniging Steunpunt Kindervakanties en een rondgang van de NOS. En ook nu het aantal coronabesmettingen weer is gestegen, zijn er niet of nauwelijks annuleringen. Verslaggever Jozefien Trehi was bij zo'n zomerkamp in Wanneperveen. Teamleiders, kom maar naar voren. Italië heeft 5 tomaten, 5 hout. Jullie hebben 5 champignons, 5 hout, toch? Nee, we hebben 5 tomaten. 5 houten. Nee, we hebben geen hout. Wat hebben jullie gekregen als eerder? Kinderen zijn druk bezig met een spel te spelen op het veld hier. Eromheen allemaal tenten. Camille is een van de begeleiders. Ja, dat zijn typisch, noemen we ze. Sommigen zijn met stro, sommigen zonder stro. Dit is het dus. Oh, gezellig. Ja, het is gezellige bende is het altijd. Overal slaapzakjes natuurlijk en heel veel Donald Ducks, belangrijk. Want wat doen jullie hier nog meer? Zoals je ziet, er zijn bootjes, dus we zeilen. Er zijn binnen altijd knutselactiviteiten. Ja, eigenlijk alles wat een kind wel wil. Maar deze groep is spieren. Ga ik even naar Zwaan. Hele goede titel heb jij, hoofd corona hier op het kamp. Ja, er zijn een aantal dingen waar we wel rekening mee hebben moeten houden. Namelijk hoe groot is de groep in combinatie met de ruimtes die we hebben. De keuken, wie mag er allemaal in de keuken. Van tevoren hebben we alle ouders gebeld om te overleggen of ze het helemaal fijn vinden dat de kinderen meegaan. Vlak van tevoren nog check, heeft uw kind geen klachten? Is er nog iets anders dat we moeten weten? Alle begeleiders hebben van tevoren een test gedaan en ook op het midden van het kamp, zodat we zeker weten dat er niemand iets had meegenomen. Want Camille, ik begreep dat jij een paar dagen later pas kon komen. Ja, klopt. Ja, we zouden eigenlijk pas vrijdag vertrekken, maar toen bleek een huisgenoot van mij helaas positief. Dus toen dacht ik, ja, in principe hoef ik niet, want ik ben volledig gevaccineerd. Maar ik durf het toch niet aan. Dus toen ben ik toch maar even een paar dagen gaan wachten tot die 5 dagen voorbij zijn. PCR-test. En die was gelukkig negatief. Dus toen kon ik de volgende dag wel gaan. Want ik kan me ook voorstellen dat er ouders zijn die zeggen van, ja, sturen mijn kind naar zo'n kamp. Weet je wel, kinderen uit het hele land komen daar samen. En we willen eigenlijk volgende week misschien naar Frankrijk op vakantie. Dan kan het allemaal niet doorgaan. Wat zeg je dan? Eigenlijk hebben we die vraag helemaal niet gekregen. De kinderen die hier mee zijn, de meeste zijn al eerder mee geweest. Dus de ouders weten hoe ontzettend leuk ze het vinden. Dus vanaf het eerste moment dat we weer de uitnodigingen verstuurden, heeft iedereen heel enthousiast direct gereageerd met, ja, alsjeblieft mag mijn kind mee en mag het de jongere broers en zusje ook mee. Ja, merken jullie dat die populariteit van de zomerkamp? Dat merken we echt enorm. Ja, vaak merk je juist dat er ook wel mensen zijn met andere vakantieplannen. Dat ze de hele zomer bijvoorbeeld naar Thailand gaan. Nu is dat niet zo. En zelfs dingen als Frankrijk wordt ook allemaal een beetje losser gepland. En dan is het kamp eigenlijk het enige waar die kinderen al het hele jaar naar uit kunnen kijken. Hoe is het hier, jongens? Het is superleuk. We zijn nu, dit is volgens mij de ene laatste dag. Ja. Morgen gaan we weer weg. Vanavond Bonte Avond. Ja, wij hebben al een hele theater over een verhaal die ik heb bedacht gemaakt. En die gaan we dus uitspelen. We zitten nu het pizzaspel te spelen. Ik ben begeleider in een groepje. We spelen Duitsland. We hebben champignons en bier. En we moeten allemaal pizza's maken. Dus het is ook heel leuk. We hebben ook heel veel dingen geknutseld. We zijn heel veel gaan varen. We zitten allemaal lekker. Voordat we gaan slapen zongen we allemaal liedjes van kamp. Jij moet ook bij dit kamp gaan werken, hè? Ja, alleen dit is mijn laatste jaar. Dus over 2 jaar wil ik wel hier begeleider worden en helpen. Dus ja. Ben je een soort Camille? Ja. En is het nou door corona en extra regels, is het dan heel anders dan voor de coronaperiode? Nou nee, het is niet heel veel anders. Want normaal zouden we ook gewoon alles doen wat we nu hebben gedaan. Eigenlijk is het alleen maar anders. Soms gaat het altijd anders door weer. En alles kan een beetje veranderen. Maar corona, dat heeft niet heel veel veranderd hier ook. Want we doen ook een disco. En aan het eind hebben we een kamp voor z'n. Dan slapen we pas om 1 uur of zo. Ja. Ja. En gaan jullie optreden? Ja, we gaan een toneelstuk doen. Je moedergeest. Je moedergeest, ja. Ja. Is dat eng? Ja, het was eerst het zelf is eng, maar we doen het gewoon niet heel eng voor de jongeren. Ja, en breakdance. Ik weet niet of je dat kan, maar het heeft iets te maken met dansen. Dus. Ik ken het. En ook dus nog met dat van je moeder. Ja, 3 optreden. Dus 3 optreden. Jongens, geniet ervan. Ja. En geniet van de zomer, hè? Ja, dat zullen we doen. Breakdancing, dat ken ik zelfs nog. Vrouwtje Haaier heeft meegeluisterd, bestuurslid van de branchevereniging Steunpunt Kindervakanties. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u die toegenomen belangstelling voor die zomerkampen? Ja, mensen die zien dat kinderen het leuk vinden, is dichtbij in Nederland. En dan eindelijk kunnen kinderen ook gewoon weer dit met vriendjes en andere dingen meemaken. Nou, ook zo'n intensief coronajaar. En ouders gunnen hun kinderen dat. En ze merken dat het gewoon belangrijk is. En dat de zomerkampen gewoon meer in populariteit weer gekomen. Ja. Dus daar zijn we op zich blij mee. De reden waarom is minder. Is het ook een beetje eigenbelang van die ouders misschien? Die hebben die kinderen natuurlijk het hele jaar al over de vloer gehad. Denken we, nou maar even een weekje weg of zo. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou kunnen. Maar dat speelt natuurlijk niet voor. Niet alle kinderen hebben ook überhaupt vakantie. Dus het is natuurlijk. Voor alle kinderen is het belangrijk dat ze mee kunnen gaan op kamp. Het zijn natuurlijk ook andere ervaringen dan met je gezin op vakantie gaan of met je familie. Ja. Zeg, wat doen die kampen om de besmettingen te voorkomen? Nou, we hebben met heel veel organisaties en met de Scouting Nederland vorig jaar al een protocol gemaakt. Samen ook met de Vereniging Kinderartsen. En we hebben voorafgaand aan het seizoen elke 2 weken met organisaties gekeken hoe kunnen we die corona. Hoe kunnen we daarmee omgaan en kunnen de kampen doorgaan? Dat was vorig jaar ontzettend spannend. Konden we überhaupt doorgaan? Toen hebben veel organisaties kampen gecanceld. Maar dit jaar waren we zo goed voorbereid. Toen die extra besmettingen kwamen, waren we echt ongelooflijk bezorgd. En ja, ook wel een beetje kwaad. Verdorie, we hebben het allemaal goed. Het seizoen kan starten. En het brengt ontzettend veel extra zorgen met zich mee. Ja. Ook in het kamp waar u net de reportage maakte, bleek achteraf toch nog een leiding besmet te zijn. En dan doe je alles, ze hebben er alles aan gedaan om dat te voorkomen. En ergens, je weet niet wat dat virus doet. Nee, wat zijn dan bijvoorbeeld maatregelen? Want die kinderen hou je natuurlijk niet op 1,5 meter afstand allemaal. Nee, de maatregelen zijn natuurlijk eerst die gezondheidscheck. Het staat allemaal in het protocol samen op kamp. En ja, de leiding moet verder 1,5 meter houden, volwassenen. En verder vooral die gezondheidscheck vooraf. En op het moment dat, dat een kind toch klachten krijgt, zelftesten te doen. In overleg met de ouders, want dat mag je officieel niet doen. Mm-hmm. Dus in overleg met de ouders mag dat dan wel. En met klachten naar huis. Soms worden kinderen naar huis gestuurd tijdens het kamp. Ja, en verder. Dus dat werkt. Ja. En vooral ook de verantwoordelijkheid van de leiding. Dat ze in acht nemen dat ze vooraf aan het kamp niet extra festivals gaan bezoeken. Nou, dat kan nu niet meer. Maar daar was natuurlijk een enorme haard aan gaande. Ja. Want vooraf testen, bijvoorbeeld, ik begreep dat er een zeilschool is, bijvoorbeeld, die vraagt dan een PCR-test en ook nog 5 dagen zelfquarantaine. Dat gaat wel echt ver, ja. Hè, als je een kind op kamp wil sturen. Ja. Ja, nou ja, goed. Wij willen natuurlijk als brancheorganisaties dat het veilig is voor kampen en dat het ook hanteerbaar blijft. En je hebt gewoon dus veel meer marge nodig in het aantal leidingen op kinderen. Er zijn veel organisaties die met minder kinderen weggaan of met meer leiding, omdat als leiding uitvalt, ja, dat je dan gewoon op een goede manier door kan gaan. Dus ja, het heeft veel zorgen en veel hoofdbrekers en improvisatie voor organisaties. Ja, duidelijk. Dank voor uw verhaal. Frankje Haaier, bestuurslid van de branchevereniging Steunpunt Kindervakanties. Over 1,5 week komt het nieuwe album van retro soulband Duran Jones en The Indications uit. Private Space heet het. En het is wat het is, retro zoals retro bedoeld is. Met wel hier en daar ook wat elektronica er doorheen. En de hoge stem van drummer Aaron Fraser, die zich na een solo-uitstapje weer bij de band heeft gevoegd. Dit is het nieuwe liedje, The Way That I Do. Sees stars with your courage. Jones en The Indications met Aaron Fraser. Op drums, hij is ook de zanger van dit nummer. The Way That I Do. Het is 6:30 geweest. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 doden en tientallen gewonden gevallen. De ontploffing was op een markt waar het erg druk was vanwege inkopen voor het offerfeest. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist. Een bedrijvencomplex in Soesterberg is volledig uitgebrand. Het vuur ontstond gisteravond in een garagebedrijf en sloeg over naar meubelzaken in hetzelfde pand. Ook deze bedrijven zijn verloren gegaan. De brand in Soesterberg is inmiddels onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De Peruaanse verkiezingscommissie heeft Pedro Castillo uitgeroepen tot nieuwe president. De socialistische kandidaat won vorige maand nipt de verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Die sprak van fraude en diende een klacht in. Maar volgens de verkiezingscommissie zijn er geen bewijzen van fraude gevonden. Nederland was vorig jaar met ruim 2 miljard euro opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Maar België komt wel steeds dichterbij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland tweede, na Mexico. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer, het wordt een zomerse dag met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Tim Schaap zit bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Het is op dit moment goed te doen op de Nederlandse wegen. Het verkeer kan vrijwel overal goed doorrijden. En er staan een paar dagelijkse files van, waar je minder dan 5 minuten vertraging hebt. Eén uitschieter is de A7, Heerenveen richting Groningen. Voor knooppunt Drachten staat een file van 5 kilometer. Dat komt daardoor wegwerkzaamheden. Verkeer moet daar rekenen op een kwartier vertraging. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Nu bij Welkoop, 15% korting op alle honden zomeraccessoires. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. 6:35, het NOS Radio 1 Journaal. De bouw van de Holland-tunnel bij Vlaardingen is in volle gang. Die tunnel maakt deel uit van de Blankenburg-verbinding. Dat is een nieuwe snelweg in de regio Rotterdam die de A20 met de A15 verbindt. Ik ga erover praten met Helene Moors, is projectleider bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Over een half uur wordt daar begonnen met het storten van beton voor de vloer van de tunnel. Eerst even, waar komt die tunnel in de Blankenburg-verbinding? De tunnel die gaat straks de A20, de Holland-tunnel zelf, die komt op de noordoever te liggen bij Vlaardingen. Wij bouwen twee tunnels, één tunnel onder het Geur door. Dat is de tunnel die zeg maar de A20 met de A15 verbindt. En we hebben op de noordoever nog een tunnel en dat is de Holland-tunnel. En dat is een tunnel die wordt aangelegd om landschappelijk ervoor te zorgen dat als die autosnelweg er strakjes ligt, dat die ook gewoon mooi opgaat in het landschap. Ja. En voor die Holland-tunnel, daar staat nu het hele team bij mij klaar. En bij de aannemer Baak om te starten met onderwaterbeton dalen. Ja, want dat is dus het verhaal. Dat beton wordt onder water gestort. Ja, beton wordt onder water gestort. Wij pompen de bouwputten vol met water om ervoor te zorgen dat het grondwater tegendruk ervaart. En dat betekent dus dat we het beton onder water moeten storten met duikers. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat betekent dat er de komende 60 uur, want het is een full continu stort die we vanaf 7 uur gaan starten. En dat wij full continu 60 uur lang met betonwagens beton gaan storten. Dat betekent dat onze eigen betoncentrale beton gaat produceren. Dat wordt naar de bouwkuip getransporteerd. En de duikers die zorgen er dan voor dat het beneden op in dit geval min 10 meter keurig in de bekisting gestort wordt. Maar 60 uur, ik neem aan dat u dat niet met dezelfde duikers doet allemaal. Nee, we hebben elke keer ploegenduikers. Een ploeg duikers bestaat uit 3 duikers. Eentje die beneden aan het werk is. En 2 die voor zijn veiligheid zorgen en voor de communicatie. En die worden om de zoveel tijd afgewisseld. Ja. Bij min 10 meter betekent dat ze een paar uur kunnen werken. Maar we hebben bijvoorbeeld vorige week ook een betonstort gehad bij de Maas-Delta-tunnel. Dat is de tunnel die onder het schuur doorgaat. En daar heb je het over min 30 meter. En dat betekent concreet bijvoorbeeld dat een duiker maar 30 minuten beneden kan werken. En dan moet hij weer afgewisseld worden door de volgende. Ja. Dus we hebben heel veel duikers rondlopen op dit moment. Hoeveel in totaal? Nou, de grote moet denken aan 150 duikers. Zo. En die halen we vanaf de hele wereld. Dus we hebben, behalve Nederlanders en Belgen, hebben bijvoorbeeld Italianen, Spanjaarden, Polen, maar bijvoorbeeld ook uit Zuid-Amerika. Kijk aan. Dus we hebben op dit moment echt een hele bataljon duikers die bij ons aan het werk zijn. Ja. En die richten zeg maar die betonspuiten op de plek waar het uiteindelijk moet komen. Ik zeg het maar even in mijn woorden. Ja. Waar het beton uiteindelijk moet komen, daar komt het op neer. En dat is echt heel knap werk. Want wat anderen boven water moeten doen, moeten zij onder water doen. Met een zicht van ongeveer 30 centimeter. Het zijn echt professionals die gewoon getraind zijn om vakwerk te doen onder water in plaats van boven water. Ja. En u zei vorige week is dat eigenlijk ook al gebeurd. Is het daar allemaal goed gegaan? Daar is het goed gegaan, ja. Dat was, we hebben deze 2 weken eigenlijk de 2 grootste storten die we hebben. Eerst op diepte bij de Maas-Delta-tunnel. Ja, en vandaag is de Holland-tunnel dus aan de beurt. Hoe uitzonderlijk is zo'n klus? De klus zelf, het storten van onderwaterbeton, komt vaak voor. Vaker voor. Wij doen het een stapje complexer, omdat wij beton storten in een bekisting, in een zeg maar in wapening. En dat heeft als groot voordeel dat je minder dik hoeft te storten. Je hoeft een minder dikke betonvloer te hebben. Ja, en dat is natuurlijk voor het milieu heel belangrijk, omdat beton natuurlijk toch best wel een stevige footprint heeft. Ja, ja. Dus en dat is wel uitzonderlijk om dat onder water te doen. Wat is het spannendste moment? Wat kan er ook nog iets misgaan vandaag? Het spannendste moment is dat we moeten zorgen dat we full continu bezig blijven. Want die stroom die mag niet onderbroken worden. Die stort van 4500 kuub in totaliteit. En dat is echt heel veel. Die moet full continu doorlopen. En onze duikers moeten full continu dus attent zijn om ervoor te zorgen dat het gewoon elke keer keurig en vlak aangebracht wordt op deze diepte. Want als dat niet gebeurt, wat dan? Als dat niet gebeurt, dan krijg je op een gegeven moment dat er scheuren of zeg maar zwakke plekken in het beton kunnen ontstaan, waardoor je strakjes een tunnel krijgt die je moet repareren, omdat die niet stevig genoeg is. Ja, ja, en dan vliegen die kosten weer uit de begroting. Dat is allemaal niet de bedoeling natuurlijk. Nee, maar daarom hebben wij dus wel een heel professioneel team wat ook al heel lang bezig is met de voorbereiding hiervoor. Ja. Dus. Dank voor de uitleg. Mooi staaltje dit van het bouwen dus van de Holland-tunnel bij Vlaardingen. U hoorde Helene Moors van Rijkswaterstaat. Ja, het EK voetbal en de Tour die kunnen we afstrepen. Het volgende grote sportevenement dat staat op het punt van beginnen, de Olympische Spelen. Vrijdag is de openingsceremonie in Tokio, in Japan natuurlijk. Een groot deel van de Nederlandse sportploeg is al in Tokio. Daar wordt streng gecontroleerd. En Jeroen Stekelenburg sprak daarover met de chef de mission van sportkoepel NOC-NSF. Dat is Pieter van de Hogeband. Is het ingewikkeld allemaal? Wat precies? Wat vind je ingewikkeld? Ik vraag aan jou of het ingewikkeld is. Met al die maatregelen, mensen binnenhalen, wat er wel mag, wat er niet mag. Voel je wel eens een beetje politieagent? Nee. En ik vind het ook niet ingewikkeld. En dat komt mede doordat ik ook met vol trots mag zeggen dat ik een heel goed team heb. Met allerlei goede specialisten, mensen met ervaring. Waardoor wij ook het vertrouwen hebben dat we dit ook wel aankunnen. En dat kunnen we. Want zijn jouw sporters ook geduldig? Die hebben moeten wachten op het vliegveld. Ja. Niet alles is zoals normaal. Ja. Gaan ze daar goed mee om? Daar ben ik echt oprecht trots op. De sporters die binnendruppelen. Ja, het loopt allemaal net eventjes wat anders. Ik weet niet of jullie al een aantal sporters hebben gesproken. Maar als ik jullie meeneem. Vol verwachting stap je op dat vliegtuig en je komt aan en je hebt er allerlei testprocedures. Je hebt een app die heel belangrijk, de OCHA-app die heel belangrijk is. We hebben de sporters en allerlei protocollen voor het afreizen meegenomen. Dus je hebt papierwerk, je moet het allemaal laten zien en uiteindelijk heb je dat allemaal achter de rug. Dan kom je even naar buiten en dan moet je weer naar binnen. Want dan moet je eventjes wachten op je speekseltest. En die test, dat is wel vervelend. In ieder geval het wachten is vervelend. Want sporters zijn gewend om efficiënt met de tijd en energie om te gaan. Maar daar moet ik echt de sporters en staf complimenten geven. Hoe ze zich daar doorheen slaan. Dan is het wel fijn dat ik hier een stukje Nederland in Tokio kan aanbieden. We hebben ons goed voorbereid. We hebben een fijne plek gecreëerd. En dan zie je ook wel mensen van, we zijn er. We kunnen gaan beginnen. Ja, en dan? Medailles? Ja, weet je, we hebben natuurlijk met een knipoog. Dat is ook wel weer leuk. We hebben ons goed voorbereid. We hebben ons allotment aangekleed. Goede beslissingen genomen. En dan gaan de collega's in andere landen kijken. We lopen allemaal rond van, goh, hoe hebben zij het voor elkaar? Nou, weet je, die wedstrijd die hebben wij toch wel op bepaalde punten gewonnen. We hebben ook een mooie knipoog aan de voorkant. Dat we dus ook de medailles met aan het balkon gaan we bijhouden. Hoeveel medailles we gaan winnen. Ja, weet je, dat is echt een knipoog. Het is ook zaak met mijn team om de goede balans te hebben tussen presteren en plezier. Dan is dit even de knipoog en het plezier. Maar dat is toch bijna geen balans? Het gaat toch om presteren? Absoluut. Maar jij weet ook wel dat als je alleen maar focust en op presteren in een soort van kramp, zonder dat je eventjes ook een beetje lol maakt met je collega's, met je staf, met je trainer, dan wordt het een lastig verhaal. Dus daarin is voor iedereen wat anders. Ben je alleen maar bezig met plezier, dan kun je ook niet presteren. Ik zou het gewoon mooi vinden als we dan uiteindelijk medailles winnen. Dat we een moment hebben, een soort zogenaamde balkonscène, waarin de sporter die de medaille heeft gewonnen eventjes het medaillesysteem wat we daar hebben gecreëerd, even zijn medaille daaraan toevoegt. Onder luid applaus van je collega's, want dat is het mooiste, de waardering van je collega's. Vraag je wat anders, wanneer zijn de spelen geslaagd? Als ik de groep weer veilig en gezond thuis breng. Met een paar medailles. Met een paar medailles, dat zou wel mooi zijn. Ja, zeker. Chef de mission was dat, Pieter van den Hogeband. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten voor 7 is het. Nu de ergste wateroverlast is verdwenen, komen de opruim- en herstelwerkzaamheden in Limburg op gang. En uit het hele land bieden mensen hulp aan. Zo ook huisarts Lieke de Jongste. Zij helpt vandaag een handje mee bij een praktijk in Valkenburg. Mevrouw de Jongste, goedemorgen. Goedemorgen. U dacht, ik moet daar naartoe, ik moet die mensen gaan helpen. Ja, zeker weten natuurlijk. Ja. Wat gaf de doorslag eigenlijk? Nou ja, ik ben natuurlijk enorm geraakt door de beelden van de waterramp in Limburg. Ik woon al een hele tijd in Rotterdam. Ik heb een praktijk in Kapelle aan de IJssel. Maar ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg. Dus ik ben daar heel vaak geweest in die getroffen gebieden. Ik heb momenteel vakantie. Ik heb wat meer tijd beschikbaar. En ik dacht, laat ik gaan helpen. Dus ik heb een oproep geplaatst. Zodat iemand daar ook eventjes even op adem kan komen? Ja, precies. Precies, ja. En hoe werd daarop gereageerd? Nou, ik ben nogal overrompeld door met name vele reacties van mensen uit het hele land en ook uit Limburg die dat een enorm leuk bericht vonden. Ik had eigenlijk al heel snel een reactie van een praktijk die echt hulp nodig had. Dus die praktijk die als eerste heeft gereageerd is het ook geworden. En wat gaat u daar doen vandaag? Ik ga de huisarts daar helpen, zodat zij inderdaad een beetje op adem kan komen, zodat we de zorg... De huisartsenzorg voor die praktijk weer op kunnen starten. Want ja, ook die heeft er een tijd uitgelegen door de waterramp. En huisartsenzorg is natuurlijk een belangrijke pijler van de zorg in Nederland. En die moet gewoon continu zijn. Ja, en dat is, draaien. Ja, dat is in Valkenburg, begrijp ik? In Valkenburg, ja. Ja. En u zegt, want komt daar vandaan. Wat trof u aan? U reed daar naartoe en toen? Ik ben net in Landgraaf waar mijn ouders wonen. En Landgraaf is gelukkig iets minder getroffen. Het huis van mijn ouders heeft ook helemaal geen waterschade. Maar je ziet natuurlijk wel dat de Maas enorm hoog staat als je al op de snelweg rijdt. En ook in het dorp van mijn ouders zie je wel dat de wegen gewoon schade hebben. Dat er enorme regenval is geweest. Valkenburg zelf ben ik nog niet geweest. Dus dat ga ik vanochtend beleven hoe dat eruit ziet. Ja. En blijft het bij één dag of gaat u nog langer helpen? Het blijft bij één volle dag. Ik vond wel dat ik iets realistisch moet doen, maar ik denk dat we met deze ene hele volle dag deze praktijk in elk geval goed kunnen helpen om weer op te starten. Ja. En het Limburgs kallen, dat gaat nog? Ja, dat gaat zeker weten, ja. Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde dat je ook dialect verstaat en praat, ja. Ja. Nou ja, mooi gebaar. En u zei al, er is veel reactie op gekomen. Er zullen ongetwijfeld veel meer mensen daar een handje helpen in Limburg. Dank voor uw verhaal. Lieke de Jongste is dat, huisarts. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. Bijwerkingencentrum Lareb tast in het duister over de doodsoorzaak van vele tientallen mensen die overleden na een coronaprik, dat meldt BNR. Het instituut dat bijwerkingen van geneesmiddelen registreert krijgt vaak niet genoeg informatie om de oorzaak te achterhalen. Bij 73 van de 257 meldingen van overlijden na coronavaccinatie was de precieze doodsoorzaak niet bekend. Dat is bijna een derde van de gevallen die tot midden april bij Lareb werden gemeld. Directeur Agnes Kant zegt tegen de nieuwszender dat nabestaanden die zich melden soms geen toegang hebben tot alle gegevens van het ziekenhuis. Of dat als iemand thuis plotseling overlijdt, je niet altijd weet wat er is gebeurd. De Nederlandse techbedrijven iWelcome en OneGenie gaan samen verder, meldt het FD. Het fusiebedrijf gaat OneWelcome heten en vormt het grootste inlogbedrijf van Europa. CEO Danny de Vreese zegt in de krant dat hun werk misschien onbenullig klinkt, maar dat dat zeker niet is, want wie niet meer kan inloggen, kan bijna niets meer, zegt hij. Inloggen op bijvoorbeeld een website of app lijkt simpel, maar is al snel complex. Omdat veel bedrijven willen voorkomen dat ze fouten maken, laten ze het inlogproces liever over aan een gespecialiseerd bedrijf. Er gaan miljarden om in deze bedrijfstak. Nederlandse wetenschappers hebben een nieuwe test ontwikkeld die de kans verhoogt om het voorstadium van darmkanker op te sporen, schrijft de Telegraaf. De onderzoeksleider van het Antonie van Leeuwenhoek noemt de onderzoeksresultaten van 1300 ontlastingsmonsters zeer bemoedigend. In het najaar begint een vervolgstudie onder 13.000 deelnemers om de effectiviteit van de nieuwe test in de praktijk aan te tonen. Het doel is om nog beter te voorkomen dat iemand darmkanker krijgt dan nu al met het huidige bevolkingsonderzoek gebeurt. En een van de grootste kampioenschappen in het skutjesielen gaat dit jaar weer niet door in Friesland. Maar de organisatie van de traditionele botenrace had al wel eten ingekocht. Genoeg om 40 zeilers 2 weken te kunnen laten eten. Weggooien is zonde. En dus brachten ze het naar de stichting De Schuilplaats in Sneek. En daar waren ze er maar wat blij mee, is te horen bij Omroep Friesland. Oh. Dat zit er hartstikke mooi, hè? Daar zijn we heel blij mee. We kunnen vanavond gelijk 50 man blij maken met de maaltijd die we nu gekregen hebben. Dus dat is echt topje. Plus al het vlees. Daar kunnen we nog een aantal maaltijden mee bereiken. Dus ja, dit is echt topje voor ons. Vrijwilligers van de stichting maken 2 keer per week een gratis maaltijd voor mensen die weinig te besteden hebben. Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, eigenlijk heel goed. Er is maar één bijzonder punt. Dat is de A7. Heerenveen richting Groningen. Er zijn werkzaamheden en daardoor is het een lange file van 10 kilometer tussen Tijnje en Afrit Friese Palen. De vertraging is daar een half uur. Uit 1989 nu, Texas. I just need a friend. Texas, I don't wanna love her. Het is bijna 7 minuten voor 7. Moslims vieren deze week het offerfeest. Dat is een van de belangrijkste feestdagen van het islamitische geloof. Twee Eindhovense moskeeën en de islamitische studentenvereniging Salaam, die vieren vanochtend het offerfeest met een coronaproof gebed. Dat gebeurt op het sportpark Woensel Noord in Eindhoven. En Marwan Mraid is van de studentenvereniging Salaam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 7 uur, hè, dan gaat het gebeuren allemaal. Dat is over een paar minuten. Hoe ziet het eruit op het sportpark nu? Het is wat minder dan de vorige keer. Dat komt omdat heel veel mensen op vakantie zijn. De vorige keer hadden we ongeveer 4000 bezoekers. Dus dat zal dit jaar wat minder zijn. Hoeveel zijn het er nu? Moeilijk in te schatten, maar ik denk dat er ongeveer bijna 1000 op het moment op het veld staan. Ja. En hoe zorg je dat die allemaal op 1,5 meter blijven? Ja, dat hebben we met een grote groep vrijwilligers. Onder andere Lihimma en de Islamitische Studentenvereniging Salaam. Hebben wij een aantal dagen van tevoren ervoor gezorgd dat op de 2 voetbalvelden meer dan 4000 markeringen werden aangebracht. Zodat iedereen op de juiste plek staat en met voldoende afstand ook. Ja. Hoe belangrijk is het offerfeest voor jou bijvoorbeeld? Ja, in islam kennen we 2 feesten. Dat is het offerfeest en de Eid al-Fitr, ook wel het suikerfeest genoemd. En dat is een feest waar heel veel moslims naar uitkijken. Omdat je het staat in het teken van het offeren en ook dat je met familie samenkomt, elkaar cadeaus geeft en in een familiesfeer het feest viert. Dus het is een jaarlijks terugkomend feest waar heel veel moslims naar uitkijken. En dat gaat straks ook gebeuren na het gebed? Ja, de dag begint met het gebeddienst om 7 uur. En vervolgens gaan de meeste mensen gaan dan het feest verder vieren in een familiekring. Ja, waarom is het eigenlijk om 7 uur? De achterliggende reden, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat is na zonsopgang, zeg maar, vindt de gebedsdienst plaats. En dat is altijd in de ochtend, dat mensen ook daarna het offerdier kunnen gaan slachten. Dat is de bedoeling. Maar hier in Nederland doen we dat dan bij de slachthuizen. Ja. Dus dan gaan mensen allemaal naar de slachthuizen om hun schaap op te halen. Gebeurt dat nog veel eigenlijk? Want ik begrijp dat er veel minder aanbod is van schapen. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik ook gehoord. Veel moslims die doen dat in het buitenland. Die schaffen een offerdier aan in het buitenland. Dat hier in Nederland deze tijd van het jaar heel weinig lammeren beschikbaar zijn. En er komt ook nog de beperkte capaciteit van de slachthuizen bij kijken. Dus veel mensen die doen dat in het buitenland en die doen meer het vlees dan in het land van herkomst. Maar ik begrijp ook dat de prijs van die schapen flink gestegen is, hè? Ja, ik hou zelf de prijzen niet in de gaten, maar ik heb wel vernomen dat inderdaad door concurrentie de prijzen en het lage aanbod flink zijn gestegen. Ja, een paar tientjes duurder las ik vanochtend in een van de kranten dan vergelijkbaar met vorig jaar. En dat betekent dus ook dat sommige mensen niet zo'n schaap kunnen aanschaffen. Ja, het is inderdaad ook geen verplichting om een schaap aan te schaffen. Dus mensen die het niet kunnen, die zijn niet verplicht om dat te doen. Die kunnen dat ook in een vorm van een donatie aan het goed doel of in het buitenland voor een lager bedrag doen. Ja, ja, oké. Okay. En zelf heb je ook geen schaap? Nee, het is de bedoeling dat het eigenlijk door het gezinshoofd, zeg maar, wordt gedaan. Dus niet individueel per persoon, maar dat elk gezin, zeg maar, het gezinshoofd, zeg maar, is dan verantwoordelijk om het offerdier. Maar dat is je vader bijvoorbeeld? Ja, in dit geval wel. Ja. Ja, maar heeft die wel een schaap bemachtigd? Ja, als het goed is wel. Die wordt ook straks opgehaald. Oké. Na het gebed. Ja. En dan dat is vandaag dus eigenlijk gewoon dan met de familie bij elkaar het leuk hebben. Daar komt het op neer. Ja, elkaar cadeaus geven en elkaar feliciteren en vooral voornamelijk genieten van het lekkere eten. En wat we zeggen, normaal gesproken zeggen we fijne kerstdagen of zalig kerstfeest, ik noem maar even. Wat zeggen jullie bij het offerfeest? Wij zeggen Eid Mubarak. Dat betekent gezegend feest, gezegend offerfeest. En mogen Allah het van ons en jullie accepteren, dus alle goede daden. Dat is eigenlijk hoe wij elkaar feliciteren als moslims. Ja. Nou, ik zou zeggen naar buiten, want over een paar minuten is het 7 uur. Ja, klopt, ja. Oké. Ik ga er naartoe. Dank voor de uitleg en een prettige dag dan. Marwan Mraid is dat van de studentenvereniging Salaam. Gaat dus over de viering van het offerfeest daar in Eindhoven. Woensel Noord, Sportpark Woensel Noord. Daar gaat het gebeuren. Vragen, aan- en opmerkingen zijn van harte welkom. Zeker de vergeten vragen natuurlijk. U kunt ze kwijt met hekje R1JN op Twitter. U mag mailen ook r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. Op zoek naar een spannende date? Via Nova Mora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op Allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Meditatiecursus zen.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Meditatiecursus zen.nl. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Elk toezicht ontbreekt op de handel en wandel van het havenbedrijf Groningen Seaport. Dat meldt Nieuwsuur. En tientallen doden bij een aanslag in Bagdad. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Terreurgroep IS heeft de zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Irak opgeëist, waarbij zeker 35 doden zijn gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. Het is de 3e keer dit jaar dat in deze dichtbevolkte wijk van Bagdad een bom op een markt ontploft. In Soesterberg is een garagebedrijf volledig uitgebrand. Het vuur sloeg over naar meubelzaken in hetzelfde gebouw. En ook die zijn verloren gegaan. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. En pas vanochtend vroeg was de brand onder controle. De brandweer probeert nu nog wel een nabijgelegen winkelpand te redden. De oorzaak van de brand in Soesterberg is nog onbekend. Bij Hattem is een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen of hun huizen. Wegen in de buurt van de doorgebroken dijk zijn afgesloten. De Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry's stopt aan het eind van volgend jaar met de verkoop van ijs op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever en ook in Oost-Jeruzalem. Volgens Ben & Jerry's, dat onderdeel is van Unilever, is de verkoop in strijd met de waarde van het bedrijf. Palestijnse organisaties hebben enthousiast gereageerd op het nieuws. De Israëlische premier Bennett noemt de stap van Ben & Jerry's verkeerd en anti-Israël. Pedro Castillo kan volgende week worden ingezworen als nieuwe president van Peru. De socialist won vorige maand nipt de verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Maar die vocht de uitslag aan omdat er volgens haar was gefraudeerd. Volgens de Peruaanse verkiezingscommissie zijn er geen bewijzen voor fraude gevonden. En daarom zijn de klachten verworpen. De Franse regering zet de nieuwe coronamaatregelen door, ondanks de protesten van de afgelopen dagen. Volgens de regering zit Frankrijk in de 4e golf van de coronapandemie en kan er een nieuwe variant opduiken als het virus te veel blijft circuleren onder de bevolking. De maatregelen waar het om gaat zijn onder meer een verplichte inenting voor zorgpersoneel. En afgelopen weekend waren er in heel Frankrijk meer dan 100.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de maatregelen. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van Nederlands bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Het weer, het wordt een zomerse dag met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is goed te doen op de Nederlandse wegen. Er staat in totaal 20 kilometer file verspreid over het land. Bijna allemaal wordt dat veroorzaakt door werkzaamheden. De meeste vertraging heb je op de A7, Heerenveen richting Groningen. Bij knooppunt Drachten zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Er staat een file van 9 kilometer en de vertraging is een half uur. Hey, Unox heeft nu verse chipolata worstjes met vlees en groenten. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groentelust. Nieuw, verse chipolata worst van Unox. De lekkerste combinatie van groente en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 7:05. Toezicht op het havenbedrijf Groningen Seaports faalt. Dat nieuws brengt Nieuwsuur vanavond. Gemeenten en de provincie die toezicht moeten houden, die krijgen te weinig en zelfs foute informatie, waardoor er twijfelachtige contracten zijn gesloten. Ik ga erover praten met Bas Haan, verslaggever van Nieuwsuur. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Het is best een ingewikkeld verhaal. Laten we even beginnen bij het begin, want in mei heb je hier ook al nieuws over naar buiten gebracht. Wat was toen het verhaal? Toen was eigenlijk het verhaal dat met de komst van het Google datacentrum in Eemshaven, dat is het grootste datacentrum van Europa, van Google, dat ging gepaard met niet alleen honderden miljoenen, maar ook met de aankoop van gronden om dat mogelijk te maken. En dat was in handen van Groningen Seaports, dat is een havenbedrijf. En die hebben toen enorme lappen rond moeten aankopen, maar dat deden ze buiten hun eigen beheergebied, zoals dat heet. Nou, wat was daar het probleem? Dat er verschillende boeren waren die grond hadden. En om het voor elkaar te krijgen, is dat havenbedrijf zich nogal bijzondere bochten gaan wringen. Wat erop neerkomt dat de ene boer goed de klos was en een andere familiebedrijf voor miljoenen winst kon maken. En de afspraken die daar zijn gemaakt, die blijkt nu etteren eigenlijk door tot en met nu. Dus worden er nog steeds verkeerde deals gesloten. En om er iets van te begrijpen moet je eigenlijk even weten dat dat havenbedrijf, dat is in 2013, eigenlijk tegelijk met die komst van Google, is dat verzelfstandigd. Alleen is dat op een manier gegaan die nauwelijks uit te leggen is, precies wat je zegt, maar dus ook niet uit te leggen is voor de volksvertegenwoordigers die daar het gebeuren moeten controleren. Ja. Er is namelijk een verzelfstandig gedeelte, maar ook nog steeds een overheidstak. En via ingewikkelde constructies moeten dan gemeenteraadsleden eigenlijk iets controleren wat nauwelijks uit te leggen is, laat staan dat ze er zicht op hebben. Ja, want dat is het verhaal, want je bent er verder in gedoken. Dat is het verhaal nu, dat het toezicht op dat Groningen Seaport dus aan alle kanten faalt. Ja, want je hebt dus wat ooit gewoon een ambtenaren waren die dat namens de overheid runden. Dacht men, weet je wat, nou ja, dat heb je gezien bij heel veel bedrijven in Nederland die dan wel geprivatiseerd, dan wel zelfstandig zijn. Dacht men, als we daar een bedrijf van maken, dan gaat er effectiever aan toe. Dus toen kreeg je het bedrijf, Groningen Seaports NV. Maar daarnaast, want het was wel een overheid, was de gemeente en de gemeente Eems-Delta, de gemeente Hoge Zand en de provincie Groningen, zijn in een gezamenlijke regeling, zijn die enig aandeelhouder gebleven van dat bedrijf en ook nog juridisch eigenaar van de grond. Nou kan dat allemaal best als je gewoon bedrijventerreinen verhuurt aan bedrijven. Maar wat er met grote bedrijven als Google gebeurt, is dat de grond verkocht wordt. En zo werd eigenlijk dat havenbedrijf geen havenbedrijf meer, maar een grondhandelaar die handelde in grond van boeren en van de overheid, op afstand van die overheid, maar eigenlijk wel weer onverantwoordelijkheid van die overheid. Nou, als je niet meer begrijpt, ligt dat niet aan jou. Maar dat is eigenlijk ook wat die statenleden en de gemeenteraadsleden zeggen. Ja. Die wij confronteren met al die notariële akten. Wij hebben niet de mogelijkheid om dit te lezen, om dit te controleren. En bovendien, dat wat wij krijgen, dat klopt ook nog eens niet. Blijkt nu uit het vervolgonderzoek van Nieuwsuur. Want in de jaarverslagen die door accountants worden goedgekeurd van dat overheidsbedrijf, van het havenbedrijf, staan gewoon cruciale fouten over van wie de grond is. En dan kun je zeggen, joh, wat maakt het allemaal uit? Maar het gaat over tientallen miljoenen die uiteindelijk verdiend worden door dat bedrijf, terwijl het eigenlijk om gemeenschaps rondgaat en gemeenschapsgeld gaat. Ik hoor over schimmige deals. Vriendjespolitiek is ook wel eerder gevallen. Is er sprake van corruptie daar? Ja, dat is natuurlijk niet aan mij, maar aan het Openbaar Ministerie. Zover ben ik nog niet, maar ik sluit niet uit dat het ooit zover gaat komen met dat onderzoek. Kijk, er zijn daar dingen toegezegd die niet toegezegd hadden mogen worden. Bijvoorbeeld, er is een boerenbedrijf overgehaald om grond te verkopen door het windmolenrechten te gunnen. En zo'n windmolen, dat zijn tegenwoordig niet de kleinste dingetjes. Dat zijn miljoenen producten die voor tonnen of miljoenen per jaar aan omzet draaien. Dus op het moment dat jij de gunst krijgt om op een bepaald stuk grond een windmolen neer te zetten, kan je dat heel veel geld opleveren. Nou, in het verleden heeft Groningen Seaports toezeggingen gedaan van dat soort windmolenrecht op grond die ze niet eens hadden, die ze daarna moeten zijn gaan kopen of pachten of onderpachten of onderonderpachten. Het zijn echt tientallen notariële akten waarin dat soort bizarre constructies blijken. En daarmee is wel heel veel misgegaan. En daardoor zijn er ook grondtransacties geweest waar miljoenen zijn misgelopen en andere miljoenen rijker zijn geworden. Ik neem aan, je hebt dit verhaal natuurlijk voorgelegd ook aan Groningen Seaports en aan de Groningse politiek. Hoe wordt daar gereageerd? Nou, de eindverantwoordelijke, dat was bij het vorige verhaal, hebben we, omdat het zo complex is, hebben we weken van tevoren de tijd genomen om weerwoord te vragen. De vorige keer was het antwoord, er is nog het een en ander onder de rechter en dus geven we nergens antwoord op. Naar aanleiding van die Nieuwsuur-uitzending is er door de politiek onderzoek geëist en dat is ook toegezegd, dat onderzoek moet nog plaatsvinden. Nu heb ik weer weken van tevoren alle eindverantwoordelijken het in detail alles voor willen leggen, maar ik kreeg als antwoord dat ze nergens op ingaan in afwachting van het onderzoek. Dus ja, geen reactie van mijn verantwoordelijke tot zover. Nee. En vanavond de uitzending over deze zaak. Voor wie er meer over wil weten in Nieuwsuur. Dank voor de uitleg. Bas Haan was dat, verslaggever van dat programma. De Amerikaanse ijsfabrikant Ben & Jerry's wil niet langer zijn ijsjes verkopen in de bezettelijke westelijke Jordaanoever. De bezette westelijke Jordaanoever. In de Palestijnse gebieden zijn veel Israëlische nederzettingen en Ben & Jerry's vindt het niet langer verantwoord om daar ijs te leveren. In Israël is woedend gereageerd. Contact nu met correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, wat zeggen ze daar over het besluit van Ben & Jerry's? Nou ja, je noemt zelf al dat ze woedend reageren. En dat is denk ik wel een goede term, want de Israëlische politiek die reageert echt als door een wesp gestoken. En de veroordelingen buitelen over elkaar heen sinds dat besluit van Ben & Jerry's gisteren al meteen, gisteravond, niet lang nadat het nieuws kwam, reacties van de premier, de minister van Buitenlandse Zaken, de oppositieleider. Ze noemen het onder meer een antisemitisch besluit. En oud-premier en oppositieleider Netanyahu die zei ook meteen, nou, we weten wel welk ijs we niet meer moeten kopen als Israëliërs. Nou ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om ijs, maar om politiek. Want Ben & Jerry's neemt hiermee echt nadrukkelijk stelling tegen de Israëlische politiek, tegen de bezetting van Palestijns gebied, tegen het nederzettingenbeleid, dus tegen het beleid dat Israël daar nederzettingen bouwt voor Israëliërs. Ja, en omdat het om een groot en een internationaal bekend bedrijf gaat, ligt dat heel gevoelig. En dat zie je dus ook aan de reacties van Israël. Ja, en hoe reageren de Palestijnen? Die reageren uiteraard heel anders. Een bekende Palestijnse politicus die zette al meteen een foto op Twitter van zichzelf met een bak ijs van Ben & Jerry's. Om te laten zien, nou, wij zijn hier heel blij mee en wij weten dus welk ijs we wel moeten gaan kopen. Dus er komt eigenlijk bijna een soort ijsoorlog op gang. Er is ook een beweging, die heet de BDS-beweging. Dat staat voor boycot, desinvesteringen en sancties. Dat is een beweging die op die manier het Palestijnse protest tegen Israël steunt. Die is hier natuurlijk blij mee. En die wil zelf dat het bedrijf stopt met de verkoop in heel Israël. Dus niet alleen in de bezette gebieden, maar juist ook in Israël zelf. Dus die vindt het eigenlijk nog niet ver genoeg aan deze stap. Want dat is, Ben & Jerry's blijft wel gewoon in Israël te koop. Ja, dat is wel het plan. Ze hebben ook een fabriek staan in Israël, in het zuiden van Israël. En die maakt ook ijs speciaal voor de Israëlische markt. Ja, en dus voor de bezette gebieden. En die fabriek die is hier eigenlijk helemaal niet blij mee. Want die zag er eigenlijk geen probleem in om ook in de nederzettingen ijs te verkopen. En die roept nu ook Israëliërs op van ga ons alsjeblieft niet boycotten. Want dan heb je ook ons als fabriek in Israël te pakken. Dus dat gaat voorlopig wel door. Die fabrieken die zijn dus niet blij mee. Politiek statement van Ben & Jerry's. Zijn er eigenlijk andere grote internationale bedrijven die soortgelijke stappen hebben gezet? Ja, in het verleden heeft ook Airbnb alles een vergelijkbare stap gezet om niet langer huisjes te verhuren in de bezette gebieden. Maar dat bedrijf krabbelde later terug, ook na felle kritiek uit Israël, en ging dus wel weer daar zaken doen. Ook misschien nog goed om te melden dat er verschillende overheden zijn, zoals bijvoorbeeld ook Nederland, die onderscheid maken tussen Israël en de bezette gebieden, wat nu ook Ben & Jerry's wil doen. Als je bijvoorbeeld als Nederlander in een nederzetting woont, in een Israëlische nederzetting in Palestijns gebied, heb je recht op een lagere uitkering. Dus dat bestaat wel. En er zijn ook al artiesten bekend die Israël boycotten, ook uit politieke overwegingen om een statement te maken. Maar ja, zo'n groot internationaal bedrijf, dat komt niet zo vaak voor. Ja, vandaar dat het dus ook zo breed wordt opgepakt hier in Israël en dat die reacties ook zo fel zijn. Correspondent Ties Brok was dat vanuit Tel Aviv. 14,5 minuut over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Zwangere vrouwen die lopen veel meer kans om op de IC te belanden als ze corona krijgen. Toch lopen ze vaak nog deels ongevaccineerd rond. Nieuwsuur sprak met een van hen over de bezwaren tegen dat vaccineren. Stel dat mijn kind op latere leeftijd vruchtbaarheidsproblemen heeft of auto-immuunziekte, weet ik veel. Ja, het zijn allemaal dingen, dat weet ik helemaal niet of dat of zo is hoor. Maar dat speelt dan door mijn hoofd. De informatie naar zwangere vrouwen is verwarrend, dat merken verloskundigen en gynaecologen. Nou, omdat ze op het ene moment een brief krijgen over je moet het doen en dan komen ze ergens anders en dan staat er een folder je moet het niet doen. En ik denk dat dat heel wisselend is. Ja. Ja. Zou dat nog invloed kunnen hebben op de vaccinatiebereidheid? Ja, dat denk ik wel. Het hoge water en de coronapandemie die hebben met elkaar te maken. Dat zeiden waterbouwkundige Bas Jonkman en viroloog Marion Koopmans bij Op1. Nou ja, de bestrijding ervan althans. De twee willen onderzoek doen naar de bestrijding van potentiële pandemieën en rampen. Koopmans legde uit waarom die samenwerking nodig is. Een voorbeeld is bijvoorbeeld ruimte voor water, natte natuur. Dat geeft risico's op muggenoverdraagbare infecties. En wij zijn aan het kijken met de klimaatverandering en de toenemende temperatuur. Wat kunnen wij verwachten aan muggen-gerelateerde virusproblemen? Zijn dingen waarvan wij hebben vastgesteld, dat moeten we dus gewoon echt samen gaan doen. Zodat we niet een oplossing voor het ene probleem, met een oplossing voor het ene probleem, een ander probleem creëren. Jonkman noemde een aantal overeenkomsten tussen de coronapandemie en het hoge water. Bij overstroming zoals deze komt er van alles kijken. Natuurlijk de waterkanten, maar ook de impact op de economie. Hoe beperk je die? Dat is ook een vraag nu bij COVID. Hoe gaan we om met het gedrag van mensen bij COVID, maar ook bij evacuaties? En hoe maken we die afwegingen van die risico's? En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Reddingswerkers in België hebben de hoop opgegeven dat ze nog overlevenden onder het puin gaan vinden na de watersnood van afgelopen week. De kans dat we nu nog iemand levend terugvinden is zo goed als uitgesloten, zegt een reddingswerker tegen de krant Het Laatste Nieuws. En dus werden de zoekacties naar overlevenden gisteren stopgezet. Er wordt nu gefocust op het vinden van lichamen. Vandaag is in België een dag van nationale rouw. Vanmiddag wordt een minuut stilte gehouden. En er gaat weer een deelstaat van Australië in lockdown. Dit keer gaat ook in South Australia, met onder meer de stad Adelaide, de boel op slot. Volgens premier Marshall moet dat na 5 lokale besmettingen met de Delta-variant, is te zien bij ABC News. We hate putting these restrictions in place, but we believe we have just one chance to get this right. This is moving very quickly. We first got a positive confirmation at 2:30 a.m. yesterday, and we are moving as quickly as we can to slow and stop the spread of this particular cluster. Nou, er is maar één kans om dit goed te doen, zei hij dus. Door de beslissingen geldt voor in totaal meer dan 14 miljoen Australiërs dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Eerder gingen de deelstaten New South Wales en Victoria al in lockdown. Daar liggen onder meer de steden Sydney en Melbourne. Twitter heeft een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden geblokkeerd. Marjorie Taylor Greene kan 12 uur lang niet twitteren, omdat ze volgens het sociale medium misleidende informatie heeft gedeeld over het coronavirus. Dat schrijft de New York Times. De blokkering komt na harde kritiek van president Biden. Hij vindt dat bedrijven als Facebook en Twitter te weinig doen tegen het verspreiden van valse informatie en daarmee bijdragen aan het verlengen van de pandemie. Taylor Greene is een tegenstander van het coronabeleid en vaccinaties. Ze zei dat het virus niet gevaarlijk is en dat als je onder de 65 bent en geen overgewicht hebt, je geen vaccinatie hoeft te krijgen. De Britse prins Harry komt met een persoonlijk boek over zijn leven. Hij zegt dat het memoires worden waarin hij zal vertellen over de fouten die hij heeft gemaakt en de lessen die hij heeft geleerd. Volgens de BBC heeft Harry onlangs met zijn familie gesproken over het boek, maar verwacht hij geen formele toestemming te krijgen van Buckingham Palace om het te schrijven. De opbrengsten zullen naar een goed doel gaan. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg, Tim. Waar staat het stil? Nog steeds op de A7, Heerenveen richting Groningen. Wegwerkzaamheden zorgen voor veel vertraging. Er staat een file van 9 kilometer voor knooppunt Drachten. De vertraging loopt op en is nu zo'n half uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. 19 minuten over 7 is het. Een vlucht van 11 uur en dan ook nog eens uur op het vliegveld moeten blijven vanwege allerlei coronachecks. Ja, je moet er wat voor over hebben als Olympisch atleet om Tokio te bereiken. Vrijdag beginnen daar de Olympische Spelen, u weet dat. Inmiddels druppen de atleten van over de hele wereld binnen. En zo ook wielrenster Anna van der Breggen. En die was bij aankomst behoorlijk vermoeid. Ja, behoorlijk. Het was een lange dag. Op zich, de vluchten zo gingen heel verspoedig. Alleen het duurt gewoon lang op het vliegveld. Dus daar zijn we 8 uur geweest in totaal. En toen hier naartoe. Hoop bureaucratie. Ja, een hoop invullen, regeltjes. Sowieso thuis al heel veel invullen en dingen bijhouden. En dan hier ook nog meer. Ja, denk je dan op een gegeven moment, kan je nog dan wel even aan de sport denken of alleen maar nog even met de bijzaken bezig? Ja, het is ook wel heel veel bijzaken, maar het, weet je, je moet het gewoon gedaan hebben en bij je hebben. En dan is het op zich niet zo'n probleem. Dus, en het scheelt, Japanners zijn heel aardig. Dus hoe lang het ook duurt, ze blijven gewoon geduldig en dat is ook wel fijn. Hoeveel geduld heb jij? Hoeveel zin, energie heb je om zo snel mogelijk hier te laten zien wat je kunt? Ja, heel veel zin. Nou, we zitten hier nog wel even en eerst maar zorgen dat die jetlag straks weer oké is. Want het is natuurlijk wel, het is warm. Het is, we zijn nu nog moe en als dat voorbij is, denk ik dat we echt wel snel klaar kunnen zijn voor de wegwedstrijd en daarna de tijdrit. Wat zijn verder je andere indrukken hier in Japan? Nou, tot nu toe nog niet zo heel veel. Want we hebben de binnenkant van dit hotel gezien en de bus hier naartoe en verder niks. Dus dat is eigenlijk het verschil met bijvoorbeeld Rio de Janeiro. Daar zag je heel veel. Ga je naar een Olympisch dorp. En hier is het eigenlijk, ja, om het zo te zeggen, vrijwel zoals we het altijd hebben. Je gaat gewoon, je zit in een hotel met veel wielrenners. En nou ja, nu mogen we er even uit als we gaan trainen. En dat is het. Dus nog niet echt het Olympisch gevoel? Nee, niet echt. Op het vliegveld merk je het natuurlijk wel. Dat het overal dat het groot is en dat het het Olympische Spelen is. Maar hier, het zijn veel mensen en andere kleurtjes natuurlijk. Met alle landen en een nieuwe fiets, een nieuw materiaal. Dat wel, maar verder niet heel veel. Wat zijn de intenties hier, hè? Ja, we komen om te winnen. En dat gaat moeilijk zat zijn. En dat is het doel. En ik denk dat we ook niet echt tevreden zijn met minder. Maar dat het lastig genoeg is om het te bereiken. Anna van der Breggen was dat, in gesprek met Vlado Viljanovski. De Olympische wegwedstrijd bij de vrouwen die staat voor aanstaande zondag op het programma. De overheid heeft tientallen miljarden euro's aan coronasteun overgemaakt aan bedrijven. Maar als die bedrijven achteraf toch meer omzet hebben gemaakt dan verwacht, dan moet een deel van dat geld worden terugbetaald. Kapster Ingeborg Meulemans uit Rosmalen die moet ongeveer 8000 euro betalen en daar is ze niet blij mee. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij haar langs. Dat zijn allemaal stukjes andere minifolie. Ik ga highlights zetten. lichtere plukjes maken in het haar. Dit is geen echte klant, hè? Hallo? Nee. Een oefenhoofd. Oh, dit is een oefenhoofd. Bent u in opleiding? Het is een sollicitatie. Oh, is een sollicitatie. Nou, valt u even met de neus in de... Klopt. Helemaal. Ik weet zeker, dit is de meest rare sollicitatie ooit. Ingeborg Meulemans, u heeft een zaak hier in Rosmalen. U heeft 15.000 euro NOW ontvangen vorig jaar. Ja, om nabij wel. En was dat hard nodig? Nou, dat was zeker hard nodig. We zijn 3 maanden dicht geweest. Dus ja, dat loopt wel aardig in de kosten natuurlijk. Ja, ja. Dat hakte er behoorlijk in. Dat hakte er wel in, ja. En niet alleen bij mij, maar bij iedereen, denk ik. Ja, op die manier kon je toch een beetje ervoor zorgen dat je de boel overeind kon houden en de meiden in dienst kon houden. En nu? Kreeg u een brief op de deurmat? Ja, dat er een gedeelte wel weer terugbetaald moet worden. Ja. Ja. Ja. Zo'n 8.000 moet u terugbetalen. Het is veel geld in ieder geval wat terug moet. Ja. Kijkt u daarvan op? Nou ja, eigenlijk wel. Aan het begin van de corona werd gezegd, we doen het samen en we laten niemand vallen. Ik hoef geen winst te hebben, maar ik wil wel graag dat mijn kosten daarin meegeholpen worden. En toen werd dat wel zo gespeeld dat dat zou zijn. En nu, zoveel tijd verder, is dat dus niet waar. Nee, want dus eigenlijk vindt u het onterecht dat u terug moet betalen? Nou ja, had dan niks gegeven. Dan wist je tenminste waar je aan toe was, toch? Ja, dit kwam rauw op uw dak. Als je eerst iets beloofd wordt en daarna wordt het weer teruggetrokken... of is het toch allemaal net wat anders dan wat het gezegd is... ja, dat is niet oké. Den Haag speelt een beetje mooi weer, zegt u? Ja, het is best heftig dat ik dat nou zo zeg eigenlijk. Hè? Maar ja, zo is het wel. Ja. Zo voelt u dat? Ja, ja. En niet alleen voor mij. Ik denk dat, wat ik al zeg, het is voor heel ondernemend Nederland... die te maken heeft gekregen met corona en daardoor... denk aan de horeca... zitten zelfs nog erger. Denk aan de evenementen. Hè? Nu alles weer opgebouwd. Nee, we moeten toch weer afbreken. Het is niet alleen het financiële, maar het is ook het mentale. Hè? Dat is echt... Ja. Maar het is niet zo dat u nou een kopje ondergaat? Nee, zeker niet. Daar heb ik veel te lieve klanten voor. Die gelukkig trouw blijven komen en het heel gezellig hier hebben. Dus, U overleeft het wel? Ik overleef het wel, ja. Zeker. Kent u collega's waarvoor dat anders is? Die ken ik zeker. En dat was ook wel wat mij in die tijd ook wel... waar ik wel heel onzeker van werd. Dan hoor je dus van goede collega's die al jarenlang een familiebedrijf hebben... en dat het gewoon dus de laatste keer is geweest dat ze daar de deuren op slot konden doen. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik schrijnend gewoon. Dat moet niet de bedoeling zijn geweest. Dat is wel wat mij ook kwaad en verdrietig maakte, eigenlijk. Zullen we nou nog even naar die sollicitant gaan? Ja, hij is nou verschillende technieken aan het laten zien. Wij kleuren hier heel veel, dus ik verwacht van de mensen die hier werken... dat ze goed vaktechnisch zijn onderlegd daarin. Dus ik laat me verrassen. Ingeborg Meulemans was dat. En die sollicitant waar het over ging in de reportage, die is aangenomen. Nieuwe album van John Mayer is uit. Dit is het liedje dat op dit moment in de Nederlandse hitparade staat. Last Train Home. Home. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emiel Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Als je je fiets bij fietsvoordeshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier. Het grootste assortiment aanmerkfietsen direct uit voorraad leverbaar. Bezoek een van onze winkels voor een gratis proefrit of ga naar fietsvoordeshop.nl. Haal alles uit je fiets. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. NPO Radio 1. 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Lokale politici in Groningen krijgen al jaren niet de juiste informatie om toezicht te houden op Groningen Seaport. Nieuwsuur berichtte 2 maanden geleden al over vriendjespolitiek en een dubieuze deal van het overheidsbedrijf. Nu blijkt dat het havenbedrijf daarmee is doorgegaan en door een gebrek aan informatie heeft de lokale politiek daar geen zicht op. Op een drukke markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 35 doden en tientallen gewonden gevallen. Het was daar erg druk vanwege het offerfeest. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist. Door een grote brand in Soesterberg zijn een garagebedrijf en meerdere meubelzaken verloren gegaan. Het vuur ontstond bij de garage en sloeg over naar de meubelwinkels in hetzelfde pand. De brand is onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Nederland was vorig jaar met ruim 2 miljard euro opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Maar België komt wel steeds dichterbij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland tweede na Mexico. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Ben & Jerry's stopt eind volgend jaar met de verkoop van ijs op de bezette westelijke Jordaan-oever en in Oost-Jeruzalem. Volgens de Amerikaanse ijsfabrikant is de verkoop in de gebieden in strijd met de waarden van het bedrijf. De Israëlische premier Bennett noemt het besluit anti-Israël. Palestijnse organisaties hebben enthousiast gereageerd. De weersverwachting dan bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Is het een beetje weer om een ijsje te eten of een goudgele rakker al dan niet 0,0% open te trekken? Ja, dat denk ik wel. Het ziet er prima uit vandaag. Het zijn niet de hoogste temperaturen, dat niet. Maar het wordt wel ruim 20 graden. En het warmst wordt het in Zeeuws-Vlaanderen. 24, misschien zelfs 25 graden. Net aan op de thermometers daar. In het noorden doen we het met zo'n 21 graden. En verder is het beeld vaak wel vriendelijk met flink wat zon. Maar daar is ook wel een uitzondering op. Want het noordoosten van ons land, Groningen, Drenthe, delen van Overijssel en ook delen van Friesland, daar zien we toch veel bewolking overdrijven op dit moment. Dat gaat wel wat breken, dus ook daar gaat de zon van tijd altijd schijnen. En dan de komende dagen, hoe ziet het er dan uit? Ja, het blijft voorlopig gewoon zomers, met morgen op veel plaatsen in het binnenland 25 graden, weinig wind en flink wat zon. Meeste zon opnieuw in het zuidwesten en de meeste kans op wat meer bewolking in het noorden van het land. En dat geldt eigenlijk ook voor de donderdag. Dan is in het zuiden van het land nog wel 25 graden mogelijk. Maar op de Wadden wordt het dan maar een graad of 20. En beide dagen droog weer. Ook de vrijdag nog droog met flink wat zon en zo'n 23 graden gemiddeld over het land. In het weekend wat hogere temperaturen, maar wel kans op een regen- of onweersbui. Marco Verhoef was dat. Tim Schaap nu met file nieuws. Over het algemeen gaat het goed op de Nederlandse wegen. Er zijn 2 uitzonderingen. Om te beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken staat een file van 4 kilometer. Dat komt uit een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging is daar bijna een half uur. En ook is druk op de A7 Heerenveen richting Groningen. Voor knooppunt Drachten staat een file van 9 kilometer. Daar zijn werkzaamheden gaande. Daar is ook de rechterrijstrook afgesloten. De vertraging is fors, bijna een half uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. It's a summer holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op Sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Die grote brand in Soesterberg, in een bedrijvenverzamelgebouw. Ja, dat gebouw is in de as gelegd. De brandweer is de hele nacht druk geweest met het blussen. Ik ga erover praten met Marcel van Westendorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de veiligheidsregio Utrecht. Is die brand intussen helemaal onder controle? Ja, we zijn brandmeester sinds een uurtje ongeveer. Nou, dat wil niet zeggen dat we helemaal klaar zijn hier zo. Het nablussen dat gaat natuurlijk nu beginnen. En dat zal zeker nog de hele dag gaan duren. Wat is er nou gebeurd eigenlijk? Is er bijvoorbeeld iets over die oorzaak bekend? Nou, wat we weten is dat het gisteravond in een garagebedrijf in een auto ontstaan is. Dat is het enige wat we weten. Of hoe die auto aan de brand gegaan is, dat weten we niet. Nou, die brand heeft zich vrij snel ontwikkeld tot een echt zeer grote brand. We hebben vrij snel opgeschaald. Ja, en we hebben het helaas niet kunnen behouden op de kwantum na. Want begonnen in een garage, zegt u. En ik begrijp dat er zaten ook meubelzaken en zo. Ja, dat klopt. Het is een bedrijfszamengebouw met verschillende meubelzaken. Een tapijtwinkel, dat soort zaken. En dat is allemaal verloren gegaan. Ja, ja. U hebt alleen nog één winkel kunnen redden, begrijp ik dus. Ja, exact. Ja. Ja, ja. En waren er eigenlijk mensen aanwezig ook? Ik bedoel, zijn er gewonden? Nee, er is niemand gewond geraakt. Alle gebouwen waar mensen waren, die zijn tijdig zijn die ontruimd geweest. We hebben wel een naastgelegen saunacomplex tijdelijk moeten ontruimen. En ramen en deuren laten sluiten. Ja. Ik begrijp dat er heel wat voertuigen zijn ingezet, ook speciale voertuigen. Waarom was dat nodig? Ja, nou, het grootste probleem hier zo is dat we best wel lastig water konden vinden hier zo. Voldoende water. Nou, daarvoor zijn er uit verschillende regio's waterwagens gebracht. En we hebben bijstand gehad van de brandweer Schiphol en de brandweer Lelystad. Het vliegveld Lelystad met hele grote crashtenders om extra water te kunnen brengen. Ja. En die sauna, zei u, die moesten de ramen en deuren gesloten houden. Geldt dat nog steeds daar in de buurt? Nee, daar hebben we juist een NL-bericht over gestuurd dat de mensen de ramen en deuren weer kunnen openen. Er komt geen rook meer van het gebouw af. Dus wat dat betreft is alles weer veilig voor de omgeving. Ja, en er wordt verder onderzoek gedaan naar hoe die auto in brand is kunnen raken. Ja, de politie zal daar onderzoek naar doen en zij zullen uiteindelijk met hun bevindingen naar buiten komen. Ja. Dank voor de toelichting. Marcel van Westendorp van de Veiligheidsregio Utrecht over de grote brand in Soesterberg. Dan naar België. Daar houden ze vandaag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de overstromingen. Door het hoge water kwamen er 31 mensen om bij dat hoge water. Dus er worden ook nog steeds 70 mensen vermist. Het is daarmee een van de grootste natuurrampen uit de recente geschiedenis van België. Contact met Sander van Hoorn in Brussel, onze correspondent. Sander, wat houdt dat in vandaag, de dag van nationale rouw? Dat betekent dat om 12:00 de sirenes loeien. Ook de sirenes van de hulpverleningsdiensten. En dat daarna een minuut stilte is. Op dat moment zijn de koning en de premier in Verviers. Dat is een van de getroffen gemeenten ten zuidoosten van Luik. Dus in het rampgebied. En het betekent ook dat bijvoorbeeld iets in voorbereiding op de Nationale Feestdag morgen, een concert vanavond in Brussel, dat ook niet doorgaat. Ja. Ik zei het, 70 mensen worden nog altijd vermist. Ja, daar wordt natuurlijk ernstig rekening mee gehouden dat die ook zijn overleden. Ja, gisteren is er nog een grote slag gemaakt. Toen ik gisterenmorgen met je sprak, toen vertelde ik dat er nog meer dan 100 vermisten waren. Nou, daar zijn er inmiddels een aantal van bereikt. Mensen die geen gsm, geen mobieltje meer hadden, of die in een ziekenhuis lagen. In elk geval zijn druk aan het bellen geslagen. Natuurlijk zijn heel veel mensen teruggevonden. Maar ja, naarmate je mensen van die lijst van vermisten afhaalt, wie er nog op blijft staan, ja, daarvan wordt dus gevreesd dat die ergens onder het puin liggen of zijn meegespoeld met het water. En de kans dat zo iemand levend wordt teruggevonden, ja, die is dus inmiddels opgegeven, want er wordt niet meer gezocht. Het is echt alleen maar geborgen, om het zo maar te zeggen. Dus ze verwachten dat ze nu geen levende mensen meer terugvinden. Maar ook de doden, zeg maar, het is moeilijk kennelijk om die terug te vinden. Ja, enorm. Overal waar water gestaan heeft, zegt de coördinator, daar kunnen dus mensen naartoe gespoeld zijn. Dus dat betekent in gebouwen, onder gebouwen, maar ook op open velden, of theoretisch gezien zijn ze met het water echt heel ver meegespoeld. En ja, elk water komt natuurlijk ergens anders weer uit en uiteindelijk in de Maas. Dus sommigen zeggen dat ze vrezen dat, ja, soms lichamen misschien wel kilometers zijn meegevoerd. Tientallen kilometers. En ja, dan is zelfs de verwachting, heel voorzichtig wordt die uitgesproken, dat misschien mensen nooit meer teruggevonden worden. Ja. Hoe is het op dit moment in die getroffen gebieden? Het water is weg. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Er is ook geen water bijgekomen, net als Nederland natuurlijk mooi weer. Dus dat betekent dat er wel gezocht kan worden. Dat is een voordeel. En het betekent dat er ook opgeruimd kan worden. En ja, wat daarbij opvalt is dat er enorm veel vrijwilligers zich ook aanmelden. Meer dan 10.000 mensen hebben zich gemeld bij het Rode Kruis. 90 aannemers die hebben zich gemeld om desnoods om niet te helpen met die herstelwerkzaamheden. Dus wat dat betreft is er een golf van vrijwilligers op gang gekomen, waarbij de coördinator van het Rode Kruis ook zegt van ja, die vrijwilligers die zullen misschien pas later nodig zijn. Op dit moment wordt er echt nog het grote puin weggewerkt. Mensen hebben gewoon, zeker op de eerste verdieping en de begaande grond, vaak alles verloren en zetten dus gewoon die huisraad aan de kant van de weg om, ja, gewoon naar het groot vuil gebracht te worden. Een andere oplossing is er niet. Nou ja, dat gebeurt. Herstelwerkzaamheden. En pas als dat klaar is, zegt die coördinator van het Rode Kruis, dan zullen die vrijwilligers nog weer veel harder nodig zijn. En dat kan dus, ja, niet dagen, maar misschien zelfs weken en maanden gaan duren dat nodig is. Vandaag dus die dag van nationale rouw. Morgen, 21 juli, is eigenlijk het nationale feestdag in België. Gaat dat wel, ja, gewoon door? Onafhankelijkheid van België. Ja, het gaat niet gewoon door. Nee, zeker niet. Wordt ook niet helemaal afgelast, maar defilés en dergelijke die zullen beperkter zijn. Sowieso natuurlijk, de nationale feestdag van België verwacht er geen koningsdagachtige verschijnselen, geen uitbundigheid sowieso. Het is meer een paradedag eigenlijk. Ja, en die parades die zullen natuurlijk enorm veel ingetogener zijn, want dat is wel duidelijk. Iedereen erkent dit en ziet dit en voelt dit als een nationale ramp. Het is de ergste natuurramp, in elk geval in gemeten naar het aantal mensenlevens dat het gekost heeft in de geschiedenis van België. Sander van Hoorn was dat, onze correspondent vanuit Brussel. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. 18 minuten voor 8 in Emmen komt het eerste voetbalveld van kunstgras dat 100% composteerbaar is. Het bedrijf Senbis wil zoiets doen aan het afvalprobleem. U hoort een verslag van Roel Pauw. Dit is de machine waarop gras wordt gemaakt. Op zijn kaartje staat Technical Director. Maar eigenlijk is hij uitvinder, vindt hij zelf. Bas Krims en zijn bedrijf maken producten van biologisch afbreekbaar plastic. Als we nu hier in deze grondstofbunker kijken, dan zien we daar witte korreltjes in zitten. Dat zijn allemaal wat we noemen biopolymeren. En er zitten ook wat groene korreltjes in. Dat is kleurconcentraat. Groene kleurstof, want er komt gras uit de machine. De korrels worden verwarmd. Ja, dan wordt het een hele dikke, stroopachtige pasta. En dan wordt het geheel door een plaat met gaatjes geduwd. En dan krijg je wat wij dan noemen filamenten. Slierten. Ja, de spaghetti slierten. Kunstgrasvelden van gewoon plastic vormen een steeds groter probleem als ze oud en versleten zijn. Nou ja, heel veel worden helaas gewoon opgestapeld. Er liggen op twee plekken in Nederland gigantische stapels afgedankte kunstgrasmatten. Om een beeld te geven, één kunstgrasveld die afgedankt wordt betekent ongeveer 40 ton afval. En we praten alleen al over 200 velden per jaar die op dit moment worden aangelegd, dus de afvalberg is gigantisch. De bedoeling is dat ze gerecycled worden, maar dat is dermate complex dat het dus niet gebeurt. Waar zit het probleem? Het zijn drie totaal verschillende materialen, helemaal aan elkaar vastgeplakt. Ja, daar kun je eigenlijk niks meer mee. Dus wat gebeurt ermee? Het verdwijnt in de verbrandingsoven uiteindelijk? Ja, dat is minder. Dat kan aanzienlijk duurzamer. Dus wat er nu gebeurd is, is dat de samenstelling zodanig is dat het geheel aan het einde van zijn leven, dat is meestal een jaar of 10, gecomposteerd kan worden. Mochten er grasspieten afslijten, wat natuurlijk toch wel een beetje gebeurt door het gebruik, dan zullen die kleine stukjes ook in de natuur gewoon volledig afbreken. Hoe lang duurt dat dan voor zo'n kunstgrassprietje is opgelost? Dat zal wel een aantal maanden duren in de natuur. Mm-hmm. Maar je voorkomt het probleem van verzamelen in de natuur, van accumulatie. Een proefstukje van die composteerbare kunstgrasmat ligt in de vitrine. En heel eerlijk, het voelt niet echt helemaal als gras. Ja, we maken nog iets dunner, waardoor hij iets zachter gaat aanvoelen. Deze voelt nog iets borsteliger. Mm-hmm. Nou, dat hebben we dus opgelost door het vormpje aan te passen en door de dikte aan te passen. Oké. Okay. We voldoen aan de eisen. Hè? Dus er zijn allemaal standaard eisen voor. Je hebt een bal. Die bal die moet van een bepaalde hoogte vallen en dan weer een bepaalde manier terugstuiten. Je hebt een helling waar de bal vanaf glijdt en die moet een bepaald aantal meters doorrollen. Zo, dat soort dingen, dat gaat allemaal wel lukken. De vraag is nog, speelt het ook goed? En dat wordt in september voor het eerst uitgeprobeerd, hè? Bij een voetbalvereniging hier in Emmen. In Emmen wordt dat eerste veld, het is ook niet een volledig veld, maar een klein veld wordt dan getest. En omdat dit een experimenteel veld is, willen we ook leren van het eerste veld in de praktijk. Om te kijken of er toch eventuele verbeterpunten zijn waarbij een tweede, een derde, vierde veld weer beter gaat worden. En het enige wat natuurlijk wel heel belangrijk is, dat als mensen erop uitglijden, in een sliding of wat dan ook, dat ze dan geen schade oplopen. En daar gaan we ook wel vanuit dat dat lukt. Zijn organisaties als UEFA en FIFA al enthousiast? Jazeker. En natuurlijk zijn die ook betrokken, want zonder hun goedkeuring mag je dit soort proefvelden niet aanleggen. Ze zien de nut en noodzaak er heel hard van in, maar ze pushen niet. Hè. Ze wachten natuurlijk tot wat de markt aanbiedt. En dan gaat die organisaties er alleen maar om, kun je er lekker op spelen. Precies, precies, ja. Precies. Volgens directeur Bas Krins hoef je niet bang te zijn dat die grasmat voortijdig wordt opgegeten door wormen en bacteriën. Net als gewoon kunstgras ligt hij namelijk op een dikke onderlaag die niet interessant is voor het bodemleven. Belangrijke informatie. Dan nu de sport. Voetbalster Sherida Spitsen mist door een knieblessure alsnog de Olympische Spelen. De record international raakt in Japan bij een training geblesseerd en ziet daarom haar Olympische droom als sneeuw voor de zon verdwijnen. Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelooflijk pijn dit doet, schrijft de voetbalster op Instagram. Hey fans, helaas kan mijn Olympische droom niet doorgaan vanwege een knieblessure. Dus ik zal naar huis gaan, maar blijf vooral de meiden steunen. Ik doe dat ook vanuit huis uit. Dus echt, koppie op. Ik ben er ook en we doen het samen. Voor de meiden, kom op. De Spitsen wordt vervangen door Joelle Smits, die als reserve is meegereisd naar Tokio. Woensdag, nog voor de officiële opening, dat is morgen dus, start voor de Oranje Vrouwen het Olympisch avontuur al. Dan neemt de ploeg van Sarina Wiegman het om 1:00 op tegen Zambia. Turnster Naomi Visser is nog niet in Japan. 3 dagen voor vertrek testte ze positief op corona. Ze zegt tegen de Volkskrant dat het resten waren van haar coronabesmetting op 28 april na een knuffel met haar vader. De hele vrouwenturnploeg moest het vertrek uitstellen en kon half juli alsnog vertrekken. Maar Visser niet, want zij testte na 2 negatieve testen toch weer positief. En nu heeft ze eindelijk 8 negatieve PCR-testen op rij en hoopt de reserve van de turnploeg dat ze alsnog naar Tokio kan. Ze moet het besluit daarover afwachten van de gymnastiekbond. In tegenstelling tot Naomi Visser waren 6 Poolse zwemmers wel afgereisd naar Tokio, maar bleken zij zich bij aankomst helemaal niet gekwalificeerd te hebben. Ja, ook zoiets. Een blunder van de Poolse zwembond bij de inverschrijving dus. Daardoor konden de 6 zwemmers dus meteen weer rechtsomkeerd maken. Je beseft dat je 5 jaar van je leven opgeofferd hebt voor dit, zegt zwemster Alicia Tsorch, die ook deelnam aan de Spelen in Londen en Rio. De zwemster van 29 is boos en gaat juridische stappen ondernemen, zegt de zwemster tegen de Poolse sportwebsite Onet Sport. En er is ook nog niet-Olympisch nieuws. Darter Michael van Gerwen heeft zich met pijn en moeite geplaatst voor de tweede ronde van het World Matchplay toernooi. Van Gerwen versloeg in de eerste ronde de Australiër Damon Heta met 10-7, maar had niet alleen moeite met de wedstrijd. Het was zo lastig. Natuurlijk de warmte, de speler die waar ik tegen moest, Dieter Hemmen, heel traag. Ik kon niet meer lekker mijn ritme komen. En je zegt de hele tijd, Dieter Hemmen. Ja, nu nou, het is toch allemaal hetzelfde. Ja, de naam die had hij niet meer goed onthouden. Van Gerwen is na de uitschakeling van onder andere Dirk van Duivenbode, Vincent van der Voort en Danny Noppert de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Tim, hoeveel kilometer staat er nu? Om precies te zijn 33 kilometer. En 6 daarvan kun je vinden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 6 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging loopt op tot bijna 3 kwartier. Ook is het druk op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij knooppunt Drachten zijn wegwerkzaamheden bezig. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. De vertraging is ook fors, een half uur. U kunt er ook het beste omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Klassiekertje dit natuurlijk, uit 1969. The Fifth Dimension, Aquarius. En Let the Sunshine In. 7 minuten voor 8 is het. Hoe krijg je jongeren aan het lezen? Dat is een vraag die vaak wordt gesteld. Nou, de Rotterdamse woordkunstenaar Mitch Simon, YMP, dat is een artiestennaam, die zocht daarom uit in welke thema's en onderwerpen jongeren in zijn wijk, dat is Rotterdam-Zuid, geïnteresseerd zijn, in de hoop dat ze daar dan ook over willen lezen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor thema's zijn dat dan, waar de jongeren in geïnteresseerd zijn? Althans in Rotterdam-Zuid? Ja, ik heb met de jongeren een x-aantal thema's gedefinieerd. Dat bestaat uit black culture, spiritualiteit, ondernemerschap, identiteit en kunst. Dat zijn eigenlijk de 5 grote pijlers die de jongeren hebben uitgezocht. waar ze graag wat meer over willen weten, waar ze meer over willen lezen. En welke boeken passen daar dan bij? Ja, best wel verschillend. Kijk, dat zijn boeken die gaan bijvoorbeeld over Jean-Michel Basquiat, maar ook bijvoorbeeld de bio's van Malcolm X, Martin Luther King, James Baldwin. En tegelijkertijd ook een boek als De Alchemist van Paulo Coelho. Dat zijn eigenlijk allemaal titels die vanuit de doelgroep zijn gekomen, waarvan ze zeggen, hé, daar zijn we best wel in geïnteresseerd. En daar willen wij toch wat meer over weten. Ja, want die eerste boeken die je noemt, dat heeft met die zwarte cultuur te maken, wat je noemde. Ja. Maar kijk, ondernemerschap. Zijn er veel romans over ondernemerschap geschreven bijvoorbeeld? Nou, dat zijn dan geen romans. Hè. Dat zijn dan gewoon echte ondernemerschapsboeken. Kijk, ik zeg altijd van, ik leef in mijn bubbel, jij leeft in jouw bubbel. Maar er zijn mensen die een hele levensvisie in 200 of 300 pagina's hebben opgeschreven, wat ook over het thema ondernemerschap gaat. Dus ja, we hebben bijvoorbeeld een boek van Wesley Dos Santos, Ondernemen als een baas. Nou, dat is een Rotterdamse ondernemer die gewoon in 300 pagina's heeft beschreven hoe zijn weg naar succes eigenlijk is gelopen. Ja, precies. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat het dan is, als er maar gelezen wordt. Ja, tuurlijk. Maar ik zeg altijd van, soms is de bibliotheek nog een brug te ver. Maar proberen wij eigenlijk met de jongeren die wij weten te bereiken, eigenlijk daar toch een tussendrempeltje eigenlijk voor te zijn. Ja. Eigenlijk een opstartje. Want kijk, de interesse in die thema's die je noemt, ik snap dat ook wel. Ja. Maar dan vervolgens daar nog een boek over gaan lezen, dat is natuurlijk nog weer een volgende stap. Ja, kijk, wat ik altijd de jongeren hier in Rotterdam-Zuid probeer uit te leggen is van, hé, weet je, het wiel is al een keer uitgevonden. Waarom zou je in godsnaam 25 of 26 jaar je leven helemaal toewijden aan iets, terwijl iemand dat ook gewoon in een boek heeft gezet? En natuurlijk is het ook heel euforisch om te geloven dat iedereen gaat lezen, want dat is niet zo. Maar ik merk toch wel dat wij best wel een community hebben waarin mensen daar toch best wel in geïnteresseerd zijn. Ja. Dus eigenlijk toen ik met het idee kwam om een bibliotheek te beginnen, ja, heb ik samen met de doelgroep ook de lijst samengesteld. Dus ja, in dat oogpunt zijn ze ook co-eigenaar van hetgene wat we eigenlijk aan het doen zijn met de productiehuisflow. Eigenlijk heel slim, want je vraagt hun van, nou, waar ben je geïnteresseerd? Jullie zoeken de boeken erbij en in feite ja, ligt het dan voor het oprapen. Ja, eigenlijk wel. Weet je, eigenlijk bieden we ze gewoon de kans en de mogelijkheid om ook een stukje zelfontplooiing te doen. Om ook weer eigenlijk jezelf weer een beetje te vinden. Daarin was het eigenlijk het thema als identiteit was ook heel erg belangrijk voor ze. Omdat je natuurlijk, als je tussen de, laten we zeggen, tussen de 17 en 30 jaar bent, ja, dan ben je vaak nog heel erg zoekende naar wie je daadwerkelijk bent. Ja, en ik denk dat dit soort thema's je daadwerkelijk ook echt kunnen helpen om weer te groeien. Je noemt het de flow-otheek, hè? Leg eens uit. Ja. Nou, als je de bibliotheek en productiehuis Flow samenvoegt, ja, dan krijg je een Flow-otheek eigenlijk. Dus het is een combinatie van Flow en de bibliotheek. Ja, dat is inderdaad heel makkelijk. Las jij zelf veel vroeger eigenlijk? Eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk echt pas gaan lezen op 25. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar het is toch best wel zonde dat ik pas de wereld echt op een andere manier ben gaan bekijken toen ik 25 was. Dus als ik die jongeren kan helpen dat ze dat toch 7 of 8 jaar eerder gaan doen, ja, dan hoop ik daar toch wel een brug in te zijn. Want het is toch eigenlijk wel grappig, hè? Maar jij bent zelf woordkunstenaar ook. Er zijn veel mensen bezig ook in de muziek en zo. Dus ze zijn wel bezig met taal op een of andere manier. Maar ja, tuurlijk. Dat lezen, dat is dan toch weer blijkbaar een brug te ver. Ja, nou, ik heb een onderzoek recentelijk gelezen dat ongeveer 1 miljoen mensen bezig zijn met woordkunst. Nou, en ik geloof dat er toch wel dat toch best wel wat jongeren tussen zitten. Laten we zeggen dat dat de helft jongeren zijn. En die lezen toch best wel, hoor. Ik denk dat het nog best wel een beetje oudbollig is om te denken dat jongeren niet lezen. Maar ik merk wel dat echt naar de bibliotheek gaan en echt dat boek pakken in de bibliotheek, buiten studeren om, dat er nog wel even een brug te ver is. Dus wij proberen met onze Flowotheek toch een bruggetje te zijn van, hey, pak een boek. Weet je, al lees je hem nog niet eens helemaal uit, maar zet de eerste stappen eigenlijk. En eigenlijk verwachten we daar niet heel veel voor terug. Het enige wat wij wel echt terug verwachten bij ons productiehuis is dat als je een boek meeneemt, breng hem netjes terug. Ja. Maar ook tegelijkertijd laten we het een maand later er ook echt over hebben. Dus dat we elkaar ook gaan inspireren over hetgene wat we gelezen hebben. Ja. Mooi project. Dank voor de uitleg. Woordkunstenaar YMP is dat. Over zijn initiatief dus om jongeren uit Rotterdam-Zuid aan het lezen te krijgen. NTO Radio 1. Komt-ie goud? Er komt denk ik goud! De wedstrijden. Trek aan je riemen. De medailles. Prachtige zilveren medaille. En al het nieuws uit binnen- en buitenland. Yokoso, Radio Olympia. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Vanaf vrijdag Radio Olympia. Representing the Netherlands. Elke dag van 2 uur 's nachts tot ver in de middag. Op NTO Radio 1. Radio Olympia. Het nieuws van alle kanten. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, don't mean a thing. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Energie wordt behoorlijk duurder, meldt vergelijkingssite Pricewise. En het Openbaar Ministerie ruziet met de euthanasiecommissies over de richtlijnen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het Openbaar Ministerie heeft grote moeite met de manier waarop de euthanasieregels worden geïnterpreteerd. Dat schrijft Trouw op basis van brieven van OM-topman Otte. Het gaat om de vraag hoe ver artsen mogen gaan als een demente patiënt zelf niet meer kan aangeven wat hij of zij wil. Het OM vindt dat de regionale euthanasiecommissies de regels te ruim uitleggen na een uitspraak van de Hoge Raad van vorig jaar. En daardoor zouden meer patiënten voor euthanasie in aanmerking komen dan is toegestaan. Volgens Trouw wordt er nu over gesproken tussen het OM en de euthanasiecommissies. Lokale politici in Groningen krijgen al jaren niet de juiste informatie om toezicht te houden op Groningen Seaports. Het overheidsbedrijf is eigenaar van de Groningse haven en handelt ook voor tientallen miljoenen euro's in grond- en windmolenrechten. 2 maanden geleden berichtte Nieuwsuur al over vriendjespolitiek en een dubieuze deal die Groningen Seaports sloot. En nu meldt Nieuwsuur dat de overheid met zulke deals is doorgegaan. En door een gebrek aan informatie heeft de lokale politiek daar geen zicht op. De provincie Groningen wil pas reageren als een onderzoek is afgerond. Een bedrijvencomplex in Soesterberg is volledig uitgebrand. Dat vuur ontstond gisteravond in een garagebedrijf en sloeg over naar meubelzaken in hetzelfde pand. Ook deze bedrijven zijn verloren gegaan. De brand in Soesterberg is inmiddels onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Het is de 3e keer dit jaar dat in deze dichtbevolkte wijk van Bagdad een bom op een markt ontploft. De Peruaanse verkiezingscommissie heeft Pedro Castillo uitgeroepen tot nieuwe president. De socialistische kandidaat won vorige maand nipt de verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Die sprak van fraude en diende een klacht in. Maar volgens de verkiezingscommissies zijn er geen bewijzen van fraude gevonden. De voetbalster Sherida Spitsen mist de Olympische Spelen door een knieblessure. De record international raakte gisteren bij een training van het Nederlands elftal in Japan geblesseerd. Op Twitter schrijft de middenvelder dat een grote droom ineens uiteen is gespat. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Joelle Smits aangewezen als vervanger van Spitsen. Morgen speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Zambia. Het weer, veel zon, in het noordoosten meer bewolking. Door 20 graden vlak aan zee tot 24 graden in het zuiden van het land. Ook morgen zonnig en 22 tot 26 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat goed op de Nederlandse wegen. Er staat nog geen 25 kilometer file. De meeste vertraging staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken staat een file van 7 kilometer. Dat komt daardoor een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is fors. Die loopt tot bijna een uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Ook is druk op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij knooppunt Drachten zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging was daar eerder heel lang, bijna een half uur. Nu nog maar 10 minuten. Je hoeft daar dan ook niet meer om te rijden. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want ja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Wist jij dat alle Opel bedrijfswagens dit jaar ook elektrisch verkrijgbaar zijn? Zelfs die grote Movano? Ja, zeker. Je stapt nu al in de volledig elektrische Opel Vivaro E... en later dit jaar in de Combo E en Movano E. Welkom in elke milieuzone. En je kunt tot 5.000 euro subsidie aanvragen. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels. En stap over op azenbank.nl. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1 Journaal. Bijna 8:05. De energietarieven lopen flink op. Er is meer vraag naar gas dan dat er aanbod is. En er is relatief weinig groene stroom uit wind en zon beschikbaar. Zegt prijsvergelijker Pricewise na eigen onderzoek. En eerder al trokken Independer, dat is ook een prijsvergelijker, en de autoriteit Consument en Markt aan de bel over de hoge energierekening. Tom Opwijkens van de NOS Economie Redactie is in deze kwestie gedoken. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor stijging hebben we het dan? Ja, dat hangt een beetje af van wat voor contract je hebt. Als je een variabel contract hebt, dan worden je de prijzen in de meeste gevallen ongeveer eens per half jaar aangepast. Dan heb je per 1 juli al een verhoging van ongeveer 25% gehad. Dat was toen dat bericht van Independer en de autoriteit Consument en Markt. En nu komt daar, dus een maand later, volgens Pricewise nog eens 10% bovenop. En dan heb je het, als je kijkt naar een gemiddeld verbruik van een gemiddeld huishouden, dus wel over honderden euro's op jaarbasis. Nou, als je vorig jaar een jaarcontract hebt afgesloten, vorig jaar waren de prijzen heel erg laag, dan kan dat nog een wat hoger oplopen. Dan heb je het echt over wel flinke bedragen. Dus. En met name gas is duur, hoe komt dat? Er zijn een aantal zaken die daar spelen. De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs. Nou, we hebben wel meegekregen de afgelopen tijd dat die flink is gestegen. Het is ook aan de pomp natuurlijk te zien. Maar er is simpelweg ook heel veel vraag naar elektriciteit. En gas is momenteel een hele belangrijke grondstof om die elektriciteit op te wekken. En dat heeft ermee te maken dat de gascentrales momenteel volop draaien en de kolencentrales een stuk minder. Ja, we weten dat die kolencentrales minder draaien. Is dat een gevolg eigenlijk van de verduurzaming? Dat heeft te maken met de CO2-prijs. Die is echt flink opgelopen. Sinds vorig jaar is hij meer dan verdubbeld. Als je nog wat verder teruggaat, dan kan je zelfs een verdriedubbeling of vierdubbeling zien. En ja, die CO2-prijs, dat is in zekere zin natuurlijk, die wordt beïnvloed door beleid om te verduurzamen. En ja, kolen was altijd de goedkoopste grondstof om elektriciteit op te wekken. Maar er komt is ook een stuk viezer dan gas. En nou, nu die CO2-prijs dus een stuk is opgelopen, zie je dus dat eigenlijk aan het draaien is. Kolen is niet meer de goedkoopste. En gas, ondanks dus de prijsstijgen nu, blijft nog wel die belangrijke grondstof voor de elektriciteitsopwek. En dat betekent dus dat er, nou ja, terwijl je meestal ziet in de zomer dat er wat minder vraag is naar gas, want in de winter wordt er natuurlijk veel meer verwarmd, zie je dat het nu deze keer andersom is. Wat is de verwachting als je kijkt naar die energieprijzen voor de komende tijd? Ja, dat is altijd heel lastig te zeggen. Als je weet waar het naartoe gaat met bijvoorbeeld de olieprijs, dan kan je veel geld verdienen. Maar ja, normaal gesproken dalen de prijzen dus wat in de zomer. Dat nu niet gebeurt, dat zegt echt wel wat, hè, dat er wat aan de hand is. Dat misschien een verschil gaat maken, is dat de OPEC, het oliekartel, die hebben net afgelopen weekend besloten om de productie wat te gaan ophogen weer. Die gaan weer terug naar de normale niveaus van voor corona. Ze pompten nog altijd een stuk minder op dan in de coronacrisis. En ja, dat zal wellicht op de langere termijn wat helpen. Ja, het is natuurlijk lastig te zeggen wat je daar vervolgens dan mee moet doen. Hè. Als je contract afloopt, ga je dan nu een jaarcontract of ga je wat langere tijd vastleggen, omdat je misschien denkt dat de prijs nog wat verder omhoog gaat. Het is lastig te zeggen waar het naartoe gaat. En daar kan je dus weinig mee. Tom Ophijkens van de NOS Economie Redactie. Ja, Limburg, daar is het grote opruimen begonnen. Natuurlijk, de schade wordt opgenomen. Iedereen in het stroomgebied van de rivieren heeft veel schade opgelopen. Ook boeren natuurlijk. Josephine Trehi is in de buurt van Roermond bij zo'n boer die getroffen is door dat hoge water. Ja, inderdaad, bij Ruud Hamans. Goedemorgen. Goedemorgen. Veeteelthouder hier. Ik tref u niet op een goed moment, om het maar zachtjes te zeggen. Nee, het is wel een hele happening hier. Alles is weg, alle dieren zijn weg. Ja, we staan in een stal. Ja. Het enige wat we horen zijn de zwaluwen die hier rondvliegen. Maar normaal zouden hier wat, 80 koeien staan? Hier staan er normaal gesproken 80 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Ja. En nog een aantal paarden. En die hebben we dus, vanaf donderdag zijn we begonnen met verplaatsen. Net op tijd, u had het door dat het nodig was. Donderdag heb ik het besluit genomen om te vertrekken. Hebben we eerst alles wat niet melk gaf, hebben we verplaatst. En vrijdagmorgen. Dat zijn de kleintjes. De kleintjes en de paarden. En vrijdagmorgen heb ik nog gemolken en toen zijn we met de koeien vertrokken. Mm-hmm. Alle dieren staan nu in Nederweert. Bij een melkveebedrijf van een vriend van mij die daar geen koeien meer heeft zitten. Ja. Dus die staan goed. Want het is inderdaad helemaal de stal ingelopen ook uiteindelijk. Ja, dik een meter in de stal. Hier op de muur, wat ik daar zie, dus die modder nog. Ja, dat is de lijn, zo hoog heeft het water gestaan. En dat is ongeveer dik een meter in de stal. Dus we zijn op tijd vertrokken en het is ook goed geweest om te vertrekken. Ook met relatief weinig stress de dieren weg kunnen brengen. Dus ook niet in het water hoeven laaien of iets dergelijks. Want stel dat ze hier nog hadden gestaan, dan nee, waren ze... Niet. Dat ging niet. Dat dan kan waren niet. Ze verdronken. Dan gaan ze verdrinken. Of verdrinken misschien niet, maar je kunt niet melken. Dus ja, koeien worden daar ziek van. Dus ja. Dat gaat niet. Dat kan niet. Lopen de stal weer even uit. Dit bedrijf, uw ouders wonen hier nog. Het bestaat al sinds 1926, is het al in de familie. Ja. En hier, wat we hier aan de zijkant zien, dat is allemaal voer, opgeslagen voer. Dat zijn gras en balen en gras en kuilen en mais. En dat is allemaal erin gekomen. En dus sta ik de vraag, hoe gaat dat eruit komen? Dat ziet er niet heel erg top uit, zal ik maar zeggen. Want de schade inderdaad, waar gaat die in zitten? Die gaat met name zitten in veel apparaten die gesneuveld zijn. Hè. In de melkstal hebben we best wel wat issues. En voer, wat is er van voer nog goed? Wat is er niet goed? Plus hier ligt ook nog een 40 hectare gras die ook allemaal onder water zijn geweest. En dat gras kun je dus niet meer voeren. Dus... Nee. Ja, en vervolgens gewoon heel veel transportkosten. Je moet op die andere plekken moet je alles regelen. Dus ja, dat zijn eigenlijk de schades. En is dat, want u krijgt ook later vanochtend ook bezoek, hè, van de land- en tuinbouworganisatie hier uit de regio. Die maken zich ook zorgen voor de boeren. Want het is niet een verzekeringskwestie. Ze schatten dat het misschien wel in de 100 miljoen euro schade zal lopen. Hoe gaat dat betaald worden? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb natuurlijk ook mijn verzekering heb ik dit gemeld. Ja. Die zijn ook komen kijken. Alleen ja, je ziet gewoon, dit is gewoon niet gedekt op de polissen. Dus ja, hoe dat verder gaat, weet ik ook niet. Hè. De overheid heeft daar ook iets van gezegd om er een nationale ramp van te maken. Ja, dan zou er een potje voor zijn. Hè? Ja. Ondertussen lopen we hier dus van de stal en het erf weer terug naar het woonhuis. Want dat was de andere ellende. Ja. Toen jullie weer terugkwamen van het weekend om een beetje polshoogte te nemen, bleek dat het was ingebroken. Ja, maar nou, we zijn hier om vrijdagavond rond een uur of 7 zijn we uit het huis vertrokken. Toen begon het binnen te lopen en ja, had het dus hier geen zin meer om te blijven. Nee. En zondagmorgen ben ik met mijn vader hier teruggegaan om te kijken hoe de schade was. Want toen was het aan het zakken. En toen bleek de raam kapot te zijn. In eerste instantie gewoon ingegooid dacht, hier. Ja. Ja, wij dachten dat er dus iets doorheen gedreven was. Alleen toen we zondagmorgen aan poetsen waren, ging mijn moeder naar boven en kwam ze erachter dat de kluis opgebroken was. En dat dus alle sieraden en ook nog geld, dat truit was. We hebben dus in alle kamers gezeten. Ja, dat viel wel heel erg zwaar. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, we spraken dus straks ook even met uw vader, hè, die was ook erg emotioneel eronder. Allereerst over de dieren natuurlijk. Hè. Dat zei hij van, dat was eigenlijk zijn prioriteit om die in veiligheid te brengen. Dat is gelukt. Maar daarna dit soort dingen als een inbraak. En als je ziet dat je bedrijf gewoon helemaal kapot is. Dat is gewoon, het psychische is nu het moeilijke voor jullie, hè? Ja, het gaat emotioneel alle kanten op. Ja. Er zijn ook wel positieve dingen. Gisteren is mijn zusje ook bevallen. Dus, en dat is helemaal goed gegaan. Dus dat fantastisch. Is dus ja, het is wel een hele achtbaan. En ja, met dat inbreken, dat is gewoon slecht. Ja. Ik kan er niks anders van zeggen. Dat is gewoon heel slecht als je dat... Ik vind ook nog steeds knap hoe ze er überhaupt gekomen zijn. Want wij kwamen er zelf niet. Maar ja, die hebben toch de moeite genomen om hier even huis te houden. Het is fijn. Oh, kijk, ik zie de auto's al de oprit opkomen. Daar komt de delegatie van Land- en Tuinbouw. En nog lokale politie komen ook nog even kijken. Ik hoop dat er genoeg aandacht voor u komt, dat er een oplossing wordt gevonden. Ja. Succes met alles. Ja, dankjewel. Josephine Trehi was dat. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 8 is het. De Afghaanse hoofdstad Kabul is getroffen door 3 raketten. De Taliban die hebben de afgelopen weken veel gebied heroverd op de regering. Dat is sinds de Amerikanen zijn begonnen met het terugtrekken van hun troepen. Maar in Kabul was het eigenlijk tot nu toe rustig. De raketten sloegen in vlakbij het presidentiële paleis, waar mensen op dat moment in de open lucht aan het bidden waren in verband met het offerfeest. Allahu Akbar. Ja, contact met correspondent Aletta André, die het nieuws daar in Afghanistan vanuit Nederland volgt. Aletta, dit is eigenlijk bizar. Ik zag het filmpje ook even voorbij komen. Die raketten die slaan in en ze gaan gewoon door, hè? Ja, dat ziet er inderdaad bizar uit. Je hoort echt keihard die inslag. En de hele groep blijft gewoon knielen, doorgaan, concentreren op het gebed. Eigenlijk 1 persoon, 1 man, die staat rechtop en die kijkt angstig om zich heen. Hij kijkt ook omhoog, want je weet haast wel dat het een raketaanslag moet zijn. Dat paleis staat in de zogenoemde green zone. Dat is zo extreem zwaar bewaakt met cementen muren eromheen, prikkeldraad, veel bewakers, alles erop en eraan. Maar de groep bidt door. De president was er ook bij, president Ghani. En die hield later ook nog een toespraak vanuit een podium op dezelfde openluchtplek. Hebben die raketten nog doel getroffen? Is er nog schade aangericht? Ze zijn vlak buiten het paleis terechtgekomen. Maar het lijkt erop dat ze alleen een parkeerplaats hebben beschadigd. En verder zijn er tot nu toe geen berichten over doden of gewonden. Dus het lijkt dat het heel beperkt is gebleven. En ja, van wie we zeggen de Taliban, hè, maar zijn ze inderdaad heeft hij de verantwoordelijkheid opgeëist ook voor deze beschieting? Nee, tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. Er wordt wel aan de Taliban gedacht. Vorig jaar in november was er overigens nog een raketaanslag ook bij het paleis in de buurt. En die werd toen opgeëist door IS. Maar toen dachten regeringsbronnen zelf dat de Taliban er juist achter zat. Die ontkende het toen. Nu heeft de Taliban in elk geval geweigerd een staakt het vuren af te spreken rondom het offerfeest. Iets wat de afgelopen jaren wel gebruikelijk was. Dus het zou kunnen. Ja. Het geeft wel aan hoe de situatie nu is in Afghanistan, waar dus de Taliban steeds meer gebied innemen. Klopt, sinds Biden aankondigde dat alle troepen worden teruggetrokken. Dat was begin mei. En sindsdien zijn de Nederlandse troepen zijn al helemaal vertrokken. Alle NAVO-troepen gaan weg. Wordt er heel veel gevochten. En de Taliban die winnen daarbij heel veel gebied. Provinciale posten, politiebureaus, legerposten nemen ze in. Belangrijke wegen, grensplaatsen. Er wordt ook gevochten om provinciale hoofdsteden. En het komt best dicht bij Kabul. Ook dorpjes vlak buiten de stad die ooit bekend stonden als bekende picknickplaatsen voor mensen uit de hoofdstad, die zijn nu gevaarlijk in verband van bermbommen, et cetera. En de grenzen van de stad worden heel zwaar bewaakt. En ik begrijp dat er intussen ook nog steeds vredesbesprekingen zijn met die Taliban. Want hoe staat het daar dan mee? Ja, dat levert tot nu toe echt niets op. Af en toe zijn er, af en toe ontmoeten ze elkaar. Toevallig was er net nog twee dagen besprekingen. Abdullah, dat is de nummer twee van de regering, die is daar verantwoordelijk voor. Die kwam op maandag terug vanuit Qatar, waar de Taliban hun politieke hoofdkantoor hebben eigenlijk. Ze worden het nog niet eens over hoe te beginnen met de gesprekken. Spreken ze een staakt het vuren af? Komt er een overgangsregering? Dat laatste is iets wat president Ghani absoluut niet wil. Dus het lijkt erop dat nu van beide kanten eigenlijk de focus ligt op militair gewin. Want dan heb je ook een betere onderhandelingspositie. Maar op dit moment is de Taliban daarbij absoluut aan de winnende hand. Aletta André was dat over de situatie op dit moment in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Ziekenhuizen gaan na de zomer hun wachtlijsten wegwerken, kopt het AD. De krant maakt een rondje langs ziekenhuizen met de vraag hoe en wanneer ze de 320.000 uitgestelde behandelingen gaan inhalen. De meeste ziekenhuizen zeggen dat ze hun personeel eerst rust geven voor ze aan die inhaalslag beginnen. En daarna wordt er in de avonduren en de weekenden extra geopereerd. De Telegraaf schrijft dat drugsbenders van Nederlandse leaseauto's houden. Ze kopen hier afdankertjes van zakelijke rijders op, rekenen cash af en exporteren de auto's. Dat allemaal om hun drugsgeld wit te wassen. Er was nooit goede controle op, maar de overheid en banken hebben nu afgesproken om samen dat witwassen aan te pakken. En nog meer nieuws uit de Telegraaf. De recherche gaat voor het eerst virtual reality brillen inzetten om een moord op te lossen. Het is de ultieme poging om erachter te komen wie meer dan 30 jaar geleden Wies Hensen uit Budel om het leven bracht. De plaats delict wordt zorgvuldig nagebootst en met fotoapparatuur en in 360 graden nagemaakt. Daarna kunnen bezoekers van de kermisdagen in Budel bij een mobiel lab van de politie gaan kijken. Ze hopen dat mensen zich door de 3D-beelden dingen herinneren die het onderzoek kunnen helpen. Bijwerkingencentrum Lareb weet niet wat de doodsoorzaak is van vele tientallen mensen die overleden na een coronaprik. Dat meldt BNR. Bij ongeveer een derde van de ruim 250 meldingen van overlijden na coronavaccinatie was de precieze doodsoorzaak niet bekend, zegt directeur Agnes Kant. Na een melding vragen wij flink door en het is niet altijd mogelijk om de informatie dan te krijgen. Het kan ook zijn dat degene die gemeld heeft zelfs niet die informatie heeft, dat die daar niet over beschikt. Het laatste wat ook kan is dat er gewoon heel weinig bekend is. Als iemand bijvoorbeeld in een thuissituatie plotseling overlijdt, dan heb je vaak best weinig informatie over wat er precies gebeurd is. En dat iemand is overleden na het krijgen van een coronavaccin hoeft niet te betekenen dat het komt door bijwerkingen van het vaccin. De Britse prins Harry komt met een persoonlijk boek over zijn leven. Hij zegt dat het memoires worden waarin hij zal vertellen over de fouten die hij heeft gemaakt en de lessen die hij heeft geleerd. Volgens de BBC heeft Harry onlangs met zijn familie gesproken over het boek, maar verwacht hij geen formele toestemming te krijgen van Buckingham Palace om het te schrijven. Tim Schaap met verkeersinformatie. Het gaat goed op de Nederlandse weg. Er staat zo'n 20 kilometer file verspreid over het land. De meeste is toch terug te vinden in het midden van het land. Zo ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken een file van 8 kilometer. Dat komt daardoor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is daar soms 3 kwartier. En je kunt dan ook het beste omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Ook is het druk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, de Rijndijk en Hoofddorp Zuid 9 kilometer file. Dat komt daardoor een vrachtwagen met pech. Die wordt op dit moment van de weg afgeholpen. De rechterrijstrook is daar nu nog dicht. Reken daar op 20 minuten vertraging. 9 minuten voor 8:30. Nederlandse wetenschappers hebben een nieuwe test ontwikkeld om het voorstadium van darmkanker op te kunnen sporen. Die nieuwe test die lijkt dat vooralsnog beter te doen dan het huidige bevolkingsonderzoek. Telegraaf schrijft erover vanochtend. Ik ga erover praten met Gerrit Meijer van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Kun je dus uitleggen hoe die nieuwe test werkt dan? Ja, aan de ene kant werkt die nieuwe test voor de gebruikers eigenlijk net zoals de huidige darmkankerscreeningtest werkt. Dus die heeft maar een hele kleine hoeveelheid ontlasting nodig, net zoals dat tegenwoordig is. En het enige verschil in de uitvoering is dat er niet naar één kenmerk wordt gekeken. Dat is op dit moment het geval. Dus dan wordt gekeken of er spoortjes van bloed in de ontlasting zitten. En dat wordt gedaan door naar een specifiek bloedeiwit te kijken, hemoglobine. En met de nieuwe test kijken we ook nog naar twee andere eiwitten. Dus eigenlijk is gewoon die test veel beter om het vast te stellen. Daar komt het op neer. Nou ja, het is eigenlijk een soort van volgende generatie test. Een verbetering van een product, net zoals je dat ook bij net zoals we dat van allerlei andere producten kennen. En als we dat dan gaan evalueren, en dat hebben we gedaan bij ontlastingsmonsters van bijna 1300 personen van wie we wisten door een kijkonderzoek in de darm of de darm schoon was, of dat daar kanker in zat of dat er polypen in zaten. En dan blijkt dat we meer, zo'n 35% meer van de voortgeschreden of gevorderde polypen weten te vinden. Dus polypen die nog geen kanker zijn, maar die wel een hoog risico hebben om dat te worden. Ja. En dat is eigenlijk het stadium waarin je de ziekte graag zou willen kunnen onderbreken. Want dan kan je er nog wat aan doen. Ja. Ja. Maar even wat u net zegt, hè, als je dus dat vergelijkt met de huidige test, zoals je die thuisgestuurd krijgt, als je zelf die monsters moet nemen, dan mis je dus gevallen. Komt het daarop neer? Kijk, dat is op zich geen schokkend nieuws, want er is geen enkele test die 100% alles vindt en die nooit een fout positieve heeft. Dat weten we maar al te goed van de coronatesten. Dus dat kennen we inmiddels. Maar dat geldt voor alle diagnostische testen, dus ook voor de darmkankerscreeningtest. En de huidige test die we gebruiken in het Nederlands bevolkingsonderzoek, en dat is echt een heel goed georganiseerd en heel succesvol bevolkingsonderzoek. Het wordt ook internationaal als een voorbeeld gezien. Daar vinden we in één screeningsronde, als we in een grote serie gaan kijken, dan van de kankers vinden we 80%. En van deze polypen waar we het over hebben, vinden we ergens tussen de 25 en de 30%. Dan kun je zeggen, dan mis je wat. Maar met name voor die polypen geldt ook dat, omdat die relatief langzaam groeien en je iedere 2 jaar kunt deelnemen, dat je meerdere kansen hebt om hem te ontdekken. Ja. Ja. Dus zeg maar, dat in combinatie met het feit dat we hem nu beter kunnen gaan ontdekken, ja, dat kan echt impact hebben op het aantal kankers wat er gaat ontstaan en de sterfte eraan. En wanneer is die test, deze nieuwe test beschikbaar, of gaat u nog verder onderzoek doen? Ja, ook voor dit soort dingen geldt, en het lijkt een beetje op geneesmiddelenonderzoek, daar zitten ook allerlei fases in. Dus we zijn hier al heel lang mee bezig, al bijna 10 jaar, dus we zijn al best ver onderweg. Maar een hele belangrijke volgende stap die moet gebeuren is dat we ook in de praktijk van het bevolkingsonderzoek, deze test gaan vergelijken met de bestaande test. En dat is iets wat we van plan zijn om in de herfst te gaan doen. En daarvoor gaan 13.000 deelnemers van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd worden om naast de standaardtest ook deze nieuwe test te gaan gebruiken. Ja. Zodat we ook in real life kunnen kijken of we deze resultaten kunnen bevestigen. En dat is een belangrijke stap. En dan volgt er daarna nog allerlei bureaucratie, zullen we maar zeggen. Ja, voordat het echt toegelaten is. Dank voor uitleg, Gerrit Meijer van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Time you straighten right out. De mannen met de baggy trousers. Hoewel, de specials, nee, die hadden juist weer van die skinnies aan, toch? Ja, misschien in dit nummer nog niet. In ieder geval was het een beetje twee kanten op in de ska-muziek. Madness was meer van de baggy trousers, inderdaad. Message to you, Rudy. Guilherme Plag is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar kunnen wij straks op inbellen? We gaan het hebben over de politieke en maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. Naar aanleiding van het Amerikaanse ijsmerk Ben & Jerry's. Hoorde Ties Brok, de correspondent, daar vanochtend al over. Hè, dat die gisteren bekend hebben gemaakt om niet langer ijs te zullen gaan verkopen in Israëlisch bezette gebieden. Naast dat Ben & Jerry's best al bekend om hun maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Maar de vraag is in hoeverre andere bedrijven zich ook wat vaker politiek of maatschappelijk, wat u betreft, mogen of misschien zelfs moeten uitspreken. We hebben kort geleden nog een aantal westerse bedrijven gehad die besloten om niet langer katoen af te nemen in Chinese provincie Xinjiang, waar Oeigoeren dwangarbeid moeten verrichten. Dus de vraag is, wat is de rol van bedrijven wat u betreft in de wereld? Zouden die zich best wat vaker mogen laten gelden als het gaat om politieke statements, om maatschappelijk engagement? Of zegt u nou, uiteindelijk moeten we gewoon goede producten hebben en die moeten wel op een eerlijke manier tot stand komen. Maar dan is het ook prima en verder dan dat hoeft hun rol niet te gaan. De vraag is natuurlijk ook of je bij de keuze voor een product daar rekening mee gaat houden van. Hè, hoe staat een bedrijf eigenlijk in de wereld? Hoe stellen ze zich op? Zegt u nou, ik krijg vooral, kijk ik naar de prijs, het moet betaalbaar zijn en het moet goed van kwaliteit zijn. Dus we willen graag met mensen daarover praten. De stelling is, bedrijven zouden zich vaker maatschappelijk en politiek dus ook moeten uitspreken. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. En de site om mee te praten is stand.nl. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Krijg jij het ook een partijtje heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nieuw in de sale heel veel koelkasten en vriezers met tot €200 korting op de adviesprijs. Zoals een Siemens koelvriescombinatie van 619, nu voor maar €479. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. NPO Radio 1. Het is bijna 2 minuten over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. België herdenkt vandaag de slachtoffers van de overstromingen. Op de dag van nationale rouw hangen de vlaggen half stok en om 12:00 is er in het hele land een minuut stilte. Bij de overstromingen in België kwamen zeker 31 mensen om het leven. Er zijn tientallen vermisten. De euthanasieregels worden veel te ruim geïnterpreteerd, vindt de top van het OM. Dat schrijft Trouw, dat brieven in handen heeft van OM-topman Otte. De zaak gaat over de vraag hoe ver artsen mogen gaan bij het verlenen van euthanasie aan mensen die zwaar dement zijn. Otte wil een onafhankelijk onderzoek naar de speciale commissies die euthanasiegevallen beoordelen. De brandweer verwacht nog de hele dag nodig te hebben voor het nablussen van de grote brand in Soesterberg van vannacht. Een garagebedrijf en meerdere meubelzaken gingen daarbij verloren. Het bedrijfsverzamelgebouw is volgens de brandweer erg groot en daarom is het moeilijk om alle brandhaarden te bereiken. Lokale politici in Groningen krijgen al jaren niet de juiste informatie om toezicht te houden op Groningen Seaports. Nieuwsuur berichtte 2 maanden geleden al over vriendjespolitiek en een dubieuze deal van het overheidsbedrijf bij de handel in grond- en windmolenrechten. En nu blijkt dat het havenbedrijf daarmee is doorgegaan en door een gebrek aan informatie heeft de lokale politiek er geen zicht op. De Nederlandse voetbalvrouwen moeten het op de Olympische Spelen zonder record international Sherida Spitsen doen. De middenvelder raakte gisteren geblesseerd op een training in Japan. De spitsen noemt het een droom die uiteenspat. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Joelle Smits aangewezen als vervanger. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, op de meeste plaatsen is het de start in ieder geval zonnig. Met uitzondering van het noordoosten, want daar trekken dikkere wolkenvelden voorbij. Het is wel droog en de zon die gaat ook daar nog wel doorbreken, hoor. Je ziet het in Friesland eigenlijk nu al gebeuren, dat de wolken een beetje wegtrekken. En dat zal straks ook Groningen, Drenthe en in Overijssel het geval zijn. Daarna kan er wel wat stapelbewolking ontstaan, net als elders in het land overigens. Maar neerslag verwacht ik niet. Wind zwak, hooguit matig en dat dan alleen in de kuststrook. Want verder stelt de wind echt heel weinig voor. Je kunt er ook nauwelijks een richting aan. Aangeven. En de temperatuur tussen de 21 en 24 graden. En de rest van de week? Ja, morgen wordt het nog een graadje warmer. In het binnenland kan het 25 graden worden, misschien wel 26 hier of daar. De zon schijnt het meest in het zuidwesten en het noorden heeft wat vaker last van bewolking. Maar geen neerslag en ook in het noorden schijnt de zon nog geregeld. Voor de donderdag min of meer hetzelfde verhaal. Alleen in het noorden is de bewolking dan misschien wat hardnekkiger. Wordt het 20 graden, terwijl het in het zuiden nog 25 kan worden. Dus de verschillen zijn ook weer niet enorm groot. En het blijft ook gewoon droog, net als de vrijdag. En pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Dat was Marco Verhoef. Tim Schaap nu met verkeers. Informatie. Het gaat goed op de weg. Er staat nog geen 20 kilometer file verspreid over het land. De meeste vertraging staat momenteel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. Dat komt daar door een ongeluk. De weg is daar nu wel weer vrij. Reken daar nog op een half uur vertraging. Ook drukte op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelofaansveen. Een file van 6 kilometer zorgt daarvoor 10 minuten oponthoud. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Het is een soort van, als het een heel groot geheim is voor mij. En het is ook van, als ik het ga vertellen, dat het dan de geheim open is. En dat het dan heel erg ongemakkelijk voor mij wordt op school. Zakaria leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. 9:06, het NOS Radio 1 Journaal. Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, gaat de ruimte in. De oprichter van Amazon neemt met zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin voor het eerst toeristen mee in een ruimteschip. Een van die toeristen is de 18-jarige Nederlander Oliver Damen. En er wordt een bijzondere reis, maar er is ook wel kritiek op dat hele spektakel. Amerika-correspondent Marieke de Vries die legde eerder vanochtend in deze uitzending uit hoe de reis eruit ziet na de lancering in Texas. Ja, die lancering die vindt plaats vanuit het West-Texaanse stadje Van Horn. En het lijkt dit keer veel meer op dat wat je als een lancering van een typische ruimteraket zou kunnen omschrijven. Het bestaat dus uit een raket met een capsule erbovenop. En die capsule die wordt 3 minuten na de lancering van de raket gescheiden en richting ruimte geschoten. Nou ja, die raket die keert dan terug naar de aarde, terwijl de capsule korte tijd dan boven de Kármán-linie blijft hangen. En dat is die denkbeeldige grens op een hoogte van zo'n 100 kilometer boven de aarde. Die wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de luchtvaart en de ruimtevaart. Dat is zo'n 20 kilometer hoger dan het ruimtevaartuig van Richard Branson 9 dagen geleden. Nou, en als ze dan op dat hoogtepunt zijn, dat hoogste punt, dan zullen ze 2 tot 3 minuten gewichtsloos zijn, zo kort maar. Maar dan zal de capsule uiteindelijk met een parachute terugkeren naar de aarde en landen weer in de woestijn van West Texas, ongeveer al 10 minuten na de lancering. Dus ze moeten niet zwaar ontbeten hebben. En aan boord is Jeff Bezos en die jongen, die Oliver Damen. En wie nog meer?

Dus dat gaat zeg maar over het berichtgeving over het Rifgebied is op dit moment heel erg gevoelig in Marokko. Maar zelf denkt de journalist dat hij in het vizier kwam van de autoriteiten door zijn onderzoek naar corruptie in Marokko. Ook kwam Amnesty International vorig jaar met een rapport naar buiten dat Marokkaanse journalisten in de gaten zouden zijn gehouden door de autoriteiten door middel van spyware van NSO Group. En Radi zou een van de journalisten zijn geweest. En hij heeft daarover een interview gegeven in de Washington Post. Nou, na die interview werd hij vrij snel opgeroepen door de politie voor verhoor. En dit keer werd juist de journalist beticht van spionage voor buitenlandse regeringen. Ja. En gebeurt het vaker dat journalisten, kritische journalisten in Marokko worden opgepakt? Ja, het is niets nieuws. Critici hier maken dan ook de cynische grap van wie wordt nu Marokko's journalist van het jaar? Dat bedoelen ze dus niet in positieve zin. Maar 10 dagen geleden is ook een ander journalist, Soleimane Raisouni, veroordeeld voor verkrachting. En hij heeft 5 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. De journalisten die kritisch zijn naar de autoriteiten worden meestal opgepakt niet om wat ze zeggen, maar om vermeend seksueel wangedrag. En ik zei het, Amnesty International wil dat er een nieuw en eerlijk proces komt. Hoe ging dat dan nu aan toe bij dat proces tegen die Radi? Ja, Radi is dus al is een jaar geleden gearresteerd. En zat al die tijd in voorarrest. De mensen hier gaan er ook vanuit dus dat het om een politiek proces gaat. De rechtszittingen werden het afgelopen jaar meerdere malen uitgesteld. Getuigen mochten door de verdediging niet worden opgeroepen. Waaronder een ex-werknemer van de Nederlandse ambassade. Die trad ook naar buiten en gaf aan dat hij en Radi gewoon een vriendschap hadden. En hij wilde heel graag getuigen in de rechtszaal. Maar dat mocht dus niet van de rechter. Dus Radi zat sinds vorig jaar dus een jaar lang in vol arrest. Want ik begrijp dat hij ook verdacht werd van dat hij voor Nederland zou hebben gespioneerd. Hoe zit dat dan? Heeft dat dan te maken met die vriendschap met die medewerker van de ambassade? Ja, klopt. Nederland is ook een paar keer tijdens de rechtszittingen genoemd. Radi werd ervan beschuldigd dus dat hij gespioneerd zou hebben voor de Nederlandse ambassade. Hij had afspraken met die voormalig werknemer aan de ambassade. En volgens de Marokkaanse autoriteiten zou hij tijdens die afspraken informatie over Marokko aan Nederland hebben doorgespeld. Daar kreeg hij dus wel veel vragen over tijdens de rechtszaak. Zelf ontkent de journalist alle aantijgingen. En hoe wordt er binnen Marokko op die veroordeling gereageerd? Ja, in ieder geval binnen de activistencirkel waar Radi deel van uitmaakt, is er veel openlijk kritiek. Ook sinds zijn arrestatie zijn er protesten geweest. Maar er is ook veel internationale kritiek. NGO's spreken zich uit. Onlangs sprak ook een persvoorlichter van de Amerikaanse regering zich uit over het verloop van de rechtszaken van beide journalisten. Maar Marokko trekt zich steeds minder aan van internationale kritiek en beroept zich op hun soevereiniteit. Samira Djarir, onze correspondent vanuit Casablanca in Marokko, over de veroordeling van de journalist en activist Omar Radi. Dan nu nog wat opvallende zaken uit andere media. Voor het eerst komt er een transgender model op de cover van de wereldberoemde swimsuit-editie van Sports Illustrated. De juli-uitgave van het sportblad heeft altijd modellen of sporters in badkleding op de voorpagina staan. En dit jaar staat het Filipijnse transgender model Lena Bloom op een van de 3 versies van de cover. Op Instagram schrijft ze dat deze eer veel pijn uit het verleden weghaalt. De andere 2 covermodellen zijn rapper Megan Thee Stallion en tennister Naomi Osaka. De feest in het Zeeuwse Kruiningen gisteren. James en Kaylee zijn met elkaar getrouwd. En ze zijn er vroeg bij, want ze zijn allebei pas 5 jaar. Al sinds de peuterspeelzaal zijn ze elkaars beste vrienden. Maar omdat James gaat verhuizen, zullen ze elkaar veel minder zien. Onder het toeziend oog van alle leerlingen van groep 1 en 2 beloofden ze elkaar op het schoolplein daarom eeuwige vriendschap. De kinderburgemeester van de gemeente Rijmerswaal voltrok de ceremonie, zegt ze tegen krant PZC. Het was heel mooi. Hoera! Dit maak je waarschijnlijk nooit meer mee. Kleine kinderen, dat verwacht je niet zomaar. En daarom is het heel mooi om dit te mogen doen. Ik zou het nog wel vaker willen doen, want iedereen luisterde heel aandachtig. Het was leuk, het was mooi. Het was gewoon perfect. Ja. Dat is inderdaad ook, ja, vroeg trouwen, hè? Ze 5 jaar, kijken of ze inderdaad... Ja, je moet er maar lol in hebben. Ja. Buschauffeurs in Eindhoven die hebben een opvallende dienstmededeling gekregen. Stop met toeteren naar de burgemeester. In die stad mag de burgemeester met zijn auto over de busbaan. Maar omdat veel chauffeurs dat niet weten of de auto niet herkennen... wordt hij regelmatig weggetoeterd, schrijft Omroep Brabant. In de interne mededeling staat dat burgemeester Jorritsma... in een blauwe elektrische auto rijdt. De plaatselijke LPF in Eindhoven begrijpt wel dat buschauffeurs het verwarrend vinden... en wil weten wanneer de burgemeester precies gebruik maakt van zijn recht... om over die busbaan te rijden. Tja, deze gaan we aanvragen. Dit komend weekend. Ja, het is nu nog maar dinsdag, maar voor mij is het al weekend wel bijna. Uit 1979, Earth, Wind and Fire and the Emotions. Minuten voor 9 op NPO Radio 1. Wie zit er achter de moord op Wies Hensen uit Budel? Die moord is 32 jaar geleden gepleegd. Politie en justitie die hopen die vragen eindelijk te kunnen beantwoorden. En om dat antwoord te vinden, zetten zij een virtual reality bril in. Janine Kramer is van het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant. Mevrouw Kramer, goedemorgen. Goedemorgen. Even beginnen bij het begin. Wies Hensen, vermoord in augustus 1989. Wat is daarover bekend? Nou, er is niet heel veel van haar bekend. Zij werd voor het laatst gezien op 30 augustus bij de kermis in Budel. Een paar getuigen hebben haar nog in het bijzijn gezien van een paar mannen. En dat is eigenlijk het laatste dat we van haar weten. totdat zij die ochtend erna naakt werd gevonden in een greppel. En ze was om het leven gebracht. En wij willen graag nog één keer alles op alles zetten om te weten, wat is er met haar gebeurd? Toen 32 jaar? Ja. Ja. En veel te jong om het leven te komen. Ja. En nooit enig spoor van dader of daders? Nou, er zijn in de loop van de jaren wel een paar mannen aangehouden geweest. Uit de buurt van die kermis in Budel. De kroegbaas is onder andere aangehouden geweest. Maar inmiddels staat wel vast dat zij er niet bij betrokken zijn. Maar dan moeten mensen weten met wie is zij weggegaan en wie is hierbij betrokken geweest en hoe zagen haar laatste uren eruit. En waarom komt u juist nu weer met een nieuwe kijk op deze zaak? Ja, we hebben nieuwe sporen ook. Dat willen we ook gaan vertellen eind augustus. Als het dan precies 32 jaar geleden is, dat deze 32-jarige dame om het leven is gebracht. En we willen graag iedereen meenemen naar de plaats delict. En we willen iedereen een inkijkje geven in waar zij werd gevonden, waar bijvoorbeeld de sporen lagen, hoe dat eruit zag, zodat we het geheugen zoveel als mogelijk prikkelen bij de mensen en mensen ook oproepen om ons te voorzien van aanwijzingen. Dus dat gebeurt met die virtual reality bril. Wat zie je dan als je die opzet? Ja, op het moment dat je die bril opziet, kun je zien waar zij werd aangetroffen in die greppel. Daar zal dan een pop liggen, natuurlijk niet het lichaam van mevrouw Hensen. Maar je ziet ook de sporen die wij hebben gevonden en de sporen die ons nieuwe aanwijzingen moeten gaan geven. Iedereen kan als het ware meerechercheren door te kijken in die bril. En je gaat echt terug naar die plaats delict. En wat zijn dat voor nieuwe sporen? Ja, dat kunnen we pas eind augustus vertellen. Het is een soort cliffhanger nu. Maar we willen echt alles op alles gaan zetten om hier alles uit de kast te krijgen om deze zaak ook op te lossen. Ja. Maar ik bedoel, die sporen zijn niet zo groot of zo bijzonder dat u zelf al richting een dader bent. Nee, wij weten nog niet wie ervoor verantwoordelijk is. Maar u weet ook, de techniek die gaat steeds vooruit. Ook het NFI is tot steeds meer in staat. En dat kan ons verder helpen in het onderzoek. En als we bijvoorbeeld een naam krijgen van iemand die erbij betrokken is, kunnen we dat vergelijken met de sporen die wij hebben. Wordt dat eigenlijk vaker gedaan met zo'n bril? Kijk, dit werkt dan kennelijk beter dan gewoon een presentatie geven van, nou ja, dit en dit weten we tot nu toe en dit hebben we nog gevonden. Ja, met die bril, wij denken dat dit de eerste keer is dat het gebruikt wordt in een opsporingsonderzoek. En we hopen dat het juist extra mensen over de streep trekt om zich erin te gaan verdiepen. Dat mensen het met elkaar over te gaan hebben op de kermis in Budel, de plek waar zij voor het laatst werd gezien. Ja, precies. Dus eigenlijk door deze spectaculaire bril moet ook het gesprek op gang komen. Ja, dat is inderdaad wat wij graag willen. Het is langere tijd geleden. Er zijn niet heel veel mensen meer die haar goed gekend hebben. Maar er moeten mensen zijn, vrienden van toen, bekenden uit Budel, maar mogelijk ook uit omliggende gemeentes, die wel weten om wie het gaat en wat er met haar is gebeurd. En we willen het gesprek op gang brengen, zodat zij weer goed in herinnering wordt gebracht en dat mensen enthousiast worden gemaakt om het over haar te hebben en met ons mee te denken om deze zaak op te lossen. Ja. En u zei eigenlijk in augustus wordt er dus meer bekend ook wat die sporen zijn. Ja, op 30 augustus is het precies 32 jaar geleden en op de kermis in Budel, wat ook eind augustus zal zijn als het allemaal door mag gaan, dan gaan we met meer informatie naar buiten komen. En dan kan iedereen die het wil bij het mobiele lab van de politie die bril opzetten en zelf mee gaan kijken. Ja. Oké, nou, dan horen we er tegen die tijd ongetwijfeld meer over. Dank voor nu voor de uitleg. Janine Kramer, persofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant. de cups en de landstitels. En daar doe je het voor. Wat komt er na de roem? Heb ik dan zoiets bijzonders gedaan? En dat was met veel dingen zo. Na de medailles. Ik heb me wel voorgenomen om wat ik dan ook ga doen vanaf nu, om dat met heel veel plezier te doen. Na alle aandacht. In die maanden na die spelen ben ik daarmee aan de slag gegaan met een mental coach. In Meer dan Goud, de podcast, praten ex-topsporters over het leven na hun carrière. Die emotie die ligt heel diep bij mij. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Meer dan Goud. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-outan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Onder de Franse Zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach-assortiment. Altijd alles op voorraad. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Drugscriminelen kopen hier in Nederland leaseauto's om zo geld wit te wassen. En ziekenhuizen beginnen na de zomervakantie met het wegwerken van achterstanden. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Ziekenhuizen gaan in de avonduren en weekenden opereren om de wachtlijsten weg te werken, meldt het AD. Ook proberen ze zoveel mogelijk dezelfde ingrepen achter elkaar te plannen om tijd te winnen. Veel ziekenhuizen gaan pas na de zomervakantie aan de slag om zorg in te halen, omdat ze eerst hun personeel rust willen gunnen. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat er sinds het begin van de coronacrisis ruim 300.000 minder operaties zijn geweest. Vooral bij orthopedie, KNO en gynaecologie zijn wachtlijsten ontstaan. In België is vandaag een dag van nationale rouw vanwege de overstromingen. In het hele land hangen vlaggen half stok en rond 12:00 wordt er een minuut stilte gehouden. Bussen en treinen staan dan stil, terwijl hulpdiensten juist hun sirenes laten loeien. Vanochtend bezoeken koning Filip en premier De Croo een herdenkingsplechtigheid in het rampgebied in Verviers. In België zijn zeker 31 mensen omgekomen door de overstromingen. En zo'n 70 mensen worden nog vermist. Het Openbaar Ministerie heeft grote moeite met de manier waarop de euthanasieregels worden geïnterpreteerd. Dat schrijft Trouw op basis van brieven van OM-topman Otte. Het gaat om de vraag hoe ver artsen mogen gaan als een demente patiënt zelf niet meer kan aangeven wat hij of zij wil. Het OM vindt dat regionale euthanasiecommissies de regels te ruim uitleggen na een uitspraak van de Hoge Raad van vorig jaar. En daardoor zouden meer patiënten voor euthanasie in aanmerking komen dan is toegestaan. Volgens Trouw wordt er nu over gesproken tussen het OM en de euthanasiecommissies. De brandweer verwacht nog de hele dag nodig te hebben voor het nablussen van de grote brand in Soesterberg van vannacht. Een garagebedrijf en meerdere meubelzaken gingen daarbij verloren. Vanochtend vroeg was het vuur onder controle. Volgens de brandweer kost het nablussen veel tijd door de grootte van het bedrijfsverzamelgebouw, waardoor het moeilijk is om alle brandhaarden te bereiken. De oorzaak van de brand in Soesterberg is nog onbekend. Lokale politici in Groningen krijgen al jaren niet de juiste informatie om toezicht te houden op Groningen Seaports. Nieuwsuur berichtte 2 maanden geleden al over vriendjespolitiek en een dubieuze deal van het overheidsbedrijf. En nu blijkt dat het havenbedrijf daarmee is doorgegaan. En door een gebrek aan informatie heeft de lokale politiek daar geen zicht op. De provincie Groningen wil pas reageren als een onderzoek is afgerond. Voetbalster Sherida Spitsen mist de Olympische Spelen door een knieblessure. De record international raakte gisteren bij een training van het Nederlands elftal in Japan geblesseerd. Op Twitter schrijft de middenvelder dat een grote droom ineens uiteen is gespat. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Joelle Smits aangewezen als vervanger van Spitsen. Morgen speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Zambia. Het weer, veel zon. In het noordoosten wolkenvelden. Het wordt 20 graden vlak aan zee tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen zonnig en 22 tot 26 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Op de meeste plaatsen gaat het goed op de weg. Er zijn twee uitzonderingen. Om te beginnen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende staat een file van 3 kilometer. Er liggen daar losse voorwerpen op de weg en de rechterrijstrook is daar afgesloten. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En ook drukte op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Schuurhofbrug staat een file van 3 kilometer. Dat komt daardoor een ongeluk. De vertraging is daar 20 minuten. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libelle is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, don't mean a thing. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Autohandelaren hebben de afgelopen 4 jaar... €1 miljard aan cashgeld naar banken gebracht. Dat geld is afkomstig van drugscriminelen die er tweedehands auto's van kochten. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Financieel Expertisecentrum. De Telegraaf schrijft er vanochtend over en ik praat erover door met Yvonne Willemsen, hoofdveiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Mevrouw Willemsen, goedemorgen. Dag, goedemorgen. Dat dit gebeurt, dat is eigenlijk geen nieuws. Het gaat wel om flinke bedragen. Ja, het gaat zeker om flinke bedragen. Dit is echt wel grote criminaliteit. En daarom zijn we er ook samen als banken, samen met de opsporingsinstanties en alle andere FEC-partners in een samenwerkingsverband gestapt om dit te voorkomen. Want die miljard, is dat het topje van de ijsberg of is er nog veel meer, denkt u? Nou ja, het is natuurlijk een inschatting, hè, zoals wij dat kunnen zien. En samen ook met de FIOD. Maar ik denk dat het wel een goede inschatting is. Het is een sector waar natuurlijk heel erg veel omzet ook is. En in 4 jaar is dat denk ik ook wel een redelijke inschatting. En wat wij ervan geleerd hebben, met name van dit samenwerkingsverband, is dat het inderdaad helemaal niet zo gebruikelijk is om contant geld af te storten. Dat is altijd een aanname geweest die wij ook hadden. Zo van, nou, boter bij de vis. Hè. Als je auto's koopt, vrees zeker ook de bulkauto's die je voor export, dan wil je ook gewoon weten dat je meteen geld krijgt. En dan pas lever je de goederen. Maar tegenwoordig, met alle goede middelen die we hebben in het betalingsverkeer, is het eigenlijk ook maar, is het heel vreemd dat je dat contant laat doen. En ja, contant geld staat sowieso heel erg, daar kijken we sowieso heel erg kritisch naar. Omdat het natuurlijk nou vaak ook wel een crimineel tientje heeft. Ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Als je met een tas vol bankbiljetten bij de bank komt, en dan bedoel ik niet een stuk of 10 of zo, maar gewoon een flinke action tas vol, laat ik maar zeggen. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, dan gaan wel alle alarmbellen af. Dus zo begonnen we ooit met witwas, hè, drugsdealers die met grote tassen geld naar de bank kwamen. Nou, in principe, als de bank het vermoeden heeft, en dat zal zeker het geval zijn als er zonder duidelijke reden iemand met heel veel contant geld naar de bank komt, Dan zal die daar natuurlijk even vragen wat de herkomst van het geld is. Nogmaals, als daar geen duidelijke reden voor is, dan zal die daar ook een melding van gaan doen bij de FIU. Maar ik bedoel, zo'n autohandelaar, die wordt dan misschien benaderd. Ja, ik heb geen idee, misschien uit het Oostblok. Die zegt, ik betaal je dat gewoon even cash. Hij zegt bijvoorbeeld, ik heb 3 ton of 5 ton heb ik voor je. Ja. Hoeveel auto's kan ik daarvoor krijgen? Dan wordt er een bepaalde, ik weet niet hoeveel auto's je daarvoor kunt kopen. Die autohandelaar weet natuurlijk niks van de achtergronden van die man die auto's komt kopen, denk ik dan. Maar ja, die autohandelaar heeft ook een verplichting. Die heeft ook de verplichting om niet zomaar al het geld aan te nemen. Hij valt ook onder dezelfde wetgeving waar banken onder vallen. En dat hij dus inderdaad ook gewoon moet weten dat hij niet zomaar gelden kan accepteren waarvan hij het vermoeden heeft dat het ook van drugs afkomstig is. Dus daar zit ook een verplichting. En dan nog is het natuurlijk wel een beetje vreemd als jij gewoon naar een of ander industrieterrein gaat en daar een grote zak met geld gaat krijgen. Dat zou dan denk ik bij iedereen wel een alarmbelletje moeten gaan rinkelen. Want ik bedoel, in die drugscriminaliteit, daar gaat veel cashgeld in om. Het wordt wel steeds lastiger, lijkt het, om dat dan uiteindelijk wit te wassen. Ja, je gaat gewoon steeds zien hoe meer maatregelen banken nemen, hoe moeilijker het ook voor criminelen wordt. En dan zie je verschuivingen naar het buitenland. Deze vorm, dus het kopen van goederen, om dat omzetten, je drugsgeld daarin om te zetten, dat is natuurlijk al een manier. Je komt niet meer rechtstreeks met contant geld bij de bank, maar je gaat dat via een goederen eigenlijk omzetten om dat weer ergens anders te verkopen en het wel weer wit te wassen. En daarom zijn we ook wel weer blij dat er komt binnenkort een wetsvoorstel naar de Kamer waarin ook een limiet wordt gesteld aan cashtransacties van €3.000. Duidelijk, dank voor de toelichting. Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Ja, weer naar Limburg. Het gaat nu vooral over de schade daar die is aangericht. Dat moet wel worden opgenomen en uiteindelijk uitgekeerd, hopen we, voor de gedupeerden. En het opruimen van de troep natuurlijk, dat is ook prioriteit nu. Josephine Trehi is ook de hele ochtend alweer in Limburg. Josephine, hoe gaat het daarmee met het opruimen? Ja, goed. Druk natuurlijk. Zeker hier op het bedrijf van Ruud Hamans, het melkveebedrijf. Goedemorgen, Ruud. Ik kom nog eventjes storen. Hoi. Stallen aan het spuiten. Ja, stallen schoon aan het maken. Hè? Dus alles zat onder de modder en de mest. Dus we zijn nu alles weer schoon aan het spuiten, zodat de dieren zo snel mogelijk terug kunnen. Ja, want die zijn nu bij een collega. Wanneer komen ze weer terug? Ja, dat is even de vraag in hoe snel dat ze de melkstal klaar krijgen. Jongvee zal nog wat langer wegblijven, maar melkkoeien probeer ik toch deze week nog een keer terug te krijgen. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Ik vind het wel knap hoor, hoe jullie hier zo doorgaan. Vanochtend ook gesproken met u natuurlijk uitgebreid, maar ook met uw vader en moeder. En de emotie zit er hoog, want er is ook nog ingebroken hier van het weekend. Ja. Maar uw vader zei ook wel van, ja, werken is het beste en zo kunnen we maar het beste doorgaan. Hè? Ja, je moet gewoon vooruit. Hè. Het moet zo snel mogelijk weer terug. En van daaruit weer verder. En dan zien we wel hoe we daaruit komen. Over dat verder gaan. Ik loop even naar buiten. Ja. Want Leon Vaas is hier van de LLTB. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want het probleem is groter natuurlijk dan op dit bedrijf. Het speelt in heel Limburg. Ja, hier is het natuurlijk wel heel zichtbaar als je ziet wat er gebeurd is. Maar het speelt natuurlijk in heel Limburg, de overstroming en de schade die we hebben en als land- en tuinbouw. Ja, want met die schade, wat is het probleem? Want het wordt niet vergoed, heb ik vanochtend ook hier gehoord, hè, door de verzekering. Nee, we hebben een brede weersverzekering waar we ons kunnen verzekeren tegen overvloedige regenval en droogte. Ja. Maar dat geldt niet voor als het water buiten de oevers treedt. En Limburg is een provincie waar de Maas doorstroomt. Mm-hmm. Ja, dat die zomers zo overstroomt zoals nu, ja, dat is echt uitzonderlijk. En wat je ziet is dat we heel veel, dat noemen ze retentiegebieden hebben. Dus daar waar het Maaswater kan overstroomen, waar de Maas de ruimte krijgt om zeg maar buiten zijn oevers te treden. Ja, dat zijn gebieden waar landbouwgewassen staan. En normaal kan dat 's winters op zich geen probleem, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar nee. Nu zomers staan die percelen vol met gewassen. Ja, en die zijn verloren. Dus dat gaat echt over gigantische bedragen die daar verloren gaan. En die niet verzekerd zijn. Dus de vraag nu aan de overheid die we stellen is, hoe gaan we dat vergoeden? Hoe gaan dat nu, zeker nu dat als ramp verklaard is, hoe gaan we dat die gewassen en die boeren en tuinders tegemoetkomen in hun schade? Want dat is het goede nieuws inderdaad, dat het nu als ramp inderdaad wordt aangemerkt. Hè. Dat zou betekenen dat er een potje voor is. U bent ook flink aan het lobbyen. Ik begrijp, de minister was er gisteren hier in het gebied. Vandaag Kamerleden, ook hier op het bedrijf van Ruud. Ja, iedereen is natuurlijk zegt van ja, we gaan proberen het te doen. Maar ja, zoals ze zeggen, de devil is in the detail. Hè? En dat gaan we natuurlijk zien. En dat hebben we ook tegen de minister. We willen nu wel concreet weten wat er komt. En dat begint met een goede inventarisatie. En ik denk dat we daar op dit moment mee moeten beginnen. Om te kijken wat die schade is en dat we die ook goed in beeld krijgen. En dat is eigenlijk de eerste vraag. En de vraag die daaraan vastzit is de hulp die boeren nu, boeren en tuiners, direct nodig hebben. Ook financieel, dat we daar iets voor moeten regelen. Dat de eerste nood direct geledigd kan worden. Ja. Nog even laatste vraag aan Ruud, want dat zijn bemoedigende woorden. Hè? Mensen zetten zich in voor jullie. Is dat voor u ook nu een prioriteit? Hoe krijg ik de schade vergoed? Of wat is bij u nu het belangrijkste waar u mee zit? Ja, wat er straks ook over. Er gaan dadelijk een hoop rekeningen binnenkomen. Hè? Want heel veel mensen zijn nou voor mij aan de gang en dat kost gewoon geld. Dus dat is gewoon mensen die betaald moeten worden. Er is gewoon veel schade. Daar moet iets mee gebeuren. Ja. Dat trek je zo niet. Nee. Ik wens jullie sterkte, bedankt. Ja, succes, hè? Goed zo. Josephine Trey in Limburg. Beth Midler met een nummer van de Stones, natuurlijk. Beast of Burden. Het is 17 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Voetbalster Sherida Spitsen mist de Olympische Spelen door een knieblessure. In het bericht daarover in het sportnieuws vertelde ik dat de Oranjevrouwen morgen al aan hun eerste wedstrijd beginnen voor de Spelen. terwijl die vrijdag pas officieel geopend worden. Hoe kan dat, wil een luisteraar weten. Ja, dat heeft ermee te maken dat toernooi anders te kort is. Hè? Voor met name de teamsporten, de honkballers hebben dat ook wel eens meegemaakt. Dus die beginnen vaak al voor het toernooi. Dus dat is in dit geval ook voor de voetbalvrouwen zo. Ja, anders wordt het wel heel heftig voor ze dat ze bijna Zambia elke dag moeten spelen. Morgen inderdaad tegen Zambia. Een Nieuwsuur heeft een verhaal over falend toezicht bij het havenbedrijf Groningen Seaports. Dat zit vanavond in de uitzending. Maar verslaggever Bas Haan vertelde daar vanochtend al over bij ons. Toen was eigenlijk het verhaal dat met de komst van het Google datacentrum in Eemshaven, dat is het grootste datacentrum in Europa van Google, dat ging gepaard met niet alleen honderden miljoenen, maar ook met de aankoop van gronden om dat mogelijk te maken. Ja, luisteraars maakten zich een klein beetje zorgen. Zit Bas ondergedoken en hij zat duidelijk niet bij jullie in de studio, kwamen onder andere binnen. Ja, nee, hij zit op de Veluwe. Ik denk dat hij vakantie heeft. Hij zit in een staakcaravan, waar je overigens ook in kan liggen, heb ik begrepen. En ja, er was daar geen goede internetverbinding. Dus vandaar gewoon via de ouderwetse telefoon. En ja, dat is, je weet het tegenwoordig, Kirsten, jij ook, telefoons, dat is bagger. Ja. Die zijn vooral overal voor, behalve voor bellen. Internet is vaak beter inderdaad. We draaiden vanochtend Dolce Vita van Ryan Paris. En daarna deed jij, Jurgen, deze bekentenis. Ach, ik weet het nog goed. 1983. Blorjette maar. Er was ik met een vriend naartoe gegaan met zo'n bus, weet je wel. 24 uur in zo'n vreselijke bus. En dan kom je daar en dan, nou ja, ik vond het echt vreselijk. Ja? Maar wel mooi, want dit was echt de zomerrit toen. Ja, Ryan Paris. 30 jaar later was ik daar, maar toen draaiden ze deze denk ik niet meer. Ja, Anne, die wilde van jou weten, Jurgen, wat die reis dan zo vreselijk maakte op de busreis na. En... Nou ja, nee, het begint dus al met die busreis. Ja. Ik weet nog dat we in België, bij Nazareth heette dat, gingen we dan, daar hebben ze dan een deal mee waarschijnlijk, dus gingen we dan schnitzels eten. Nou, die waren echt, de schoenzool was nog lekkerder, bij wijze van. En dan, je wist op een gegeven moment echt niet meer hoe je moest zitten in die bus. En dan, oh, vreselijk. En dan kwamen daar. Ik vond die sfeer daar helemaal niet leuk. Nee, je vond het het is maar goed. Ik ben er dus ook geweest, maar dan niet met de bus. Want ooit een keer een uitwisseling met school gehad met de bus. En toen al voorgenomen, als we ooit op examenreis gaan, dan met het vliegtuig. Dus dat was al beter. Wat was jouw zomerhit? Maar ik moest bij Jorette Mar denk ik altijd aan deze. Welcome to Saint-Tropez. Ja, als ik deze hoor, dan moet ik dus altijd aan Jorette denken. Maar zo hoor je dat de muziek in 30 jaar tijd ook wat moderner en wat meer beat-dance-achtig is geworden. Nou ja, zo zijn dat weer van die dingen. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, heb je het allemaal opgelost? Nou, nog niet, helaas nog niet allemaal. Er staat nog één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En die is te vinden op de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug is een ongeluk gebeurd. En de weg staat helemaal dicht en het verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. De vertraging is fors, bijna een half uur. Verkeer richting Europoort kan ook het beste omrijden. Volg hiervoor brillen op de borden. Dat gaat over de N57 en de N218. De aankondiging was er al, dus de klap is misschien iets minder groot. Maar de laatste FIFA is uit. Dames en heren, zeg ik gelijk bij. Na 50 jaar houdt dat blad op te bestaan. En ik praat met de hoofdredacteur Debbie Gerritsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laatste stukje geschreven. Ja, vorige week geschreven. Waar gaat het over? Heel moeilijk. Nou, dit was denk ik wel de lastigste editorial die ik heb geschreven. Want het is zoveel wat je in 500 woorden zou willen zeggen. 50 jaar FIFA is gewoon, ja, het is zo'n legacy. Begin daar maar eens aan. Maar het is gelukt. Ik heb er wel lang over gedaan. Maar nog een keer, benadrukt hoe belangrijk dat blad is geweest in die 50 jaar waarschijnlijk. Ja, zeker. We hebben ook echt een heel mooi overzichtsnummer gemaakt. Ligt vandaag bij de abonnee en morgen in de winkel. Daarin zit ook een hele dikke Anybody special. Met een ode aan de naakte lijven. De naakte Nederlandse lijven. Maar in dit komende nummer hebben we echt de best of FIFA gemaakt. Dus we zijn met z'n allen de archieven ingedoken. En op onze redactie liggen alle archiefboeken vanaf 1972 tot aan nu. Dat is echt verdrietig. Er is ook echt wel een traantje gelaten. Maar het is ook wel geweldig wat je allemaal aan oude beelden terugziet. En verhalen en manier van schrijven. En het is eigenlijk heel, heel mooi en heel waardig. En zijn de thema's die nog steeds actueel zijn? Nou, er zijn best wel veel thema's pijnlijk actueel nog. Zo stond er in 1975 hadden we een uitgebreid dossier over aanranding. Met een hele heldere boodschap. Geen enkele vrouw vraagt erom. En daar stond ook in Viva stond er de quote: had ze maar geen kort rokje aan moeten trekken. Die onderwerpen waren toen al werden toen al uitgebreid besproken. En dit jaar hebben we een hele campagne met Epma als je thuis bent. Voor met de boodschap geweld tegen vrouwen moet stoppen. Dus ja, eigenlijk zijn we op een aantal vlakken nog niet heel veel verder gekomen. Eigenlijk kan Viva helemaal niet weg als ik dit zo hoor. Nee, dat klopt. Ja. Nee, qua heel veel. De meeste onderwerpen. Die zijn echt nog wel relevant en urgent. Ja. Zijn die in die rubriek Anybody? Hè? Dat is natuurlijk wel een van de succesnummers. Wat is de verklaring daarvoor eigenlijk? Ik denk. In de eerste plaats is het natuurlijk gewoon plaatjes kijken, een beetje van juristisch. Hè? Mensen vinden dat ook interessant om te zien. Wanneer zie je dat nou? Naakte lichamen was natuurlijk destijds, toen wij begonnen, 30 jaar geleden, was dat echt best wel spraakmakend. Dat werd nergens gedaan. De kandidaten gaan, die worden gewoon zo als ze zijn gefotografeerd. Er wordt niks aan gefotoshopt. Je gaat staan, je wordt wel anoniem, hè? Dus je hoofd staat niet op de foto. Dat maakt het ook makkelijker om mee te doen. Maar de verhalen zijn echt, heel, heel, heel intiem en heel mooi. Het zijn vaak mensen die iets hebben overwonnen of met z'n allen. Hè. Vriendinnen hebben we ook gehad, groepjes vriendinnen die graag in Anybody wilden of stellen die er graag in wilden. Het is echt een doorsnee van de Nederlandse samenleving. Dat maakt het ook zo bijzonder en ook heel belangrijk nog steeds. Hè. En ik zeg altijd in deze tijd, kijk op Instagram, het gaat alleen maar over fillers en filters. Lichamen die aangepast worden. Echt beeld zien we haast niet meer. En dat is nou juist zo mooi aan Anybody. Ja, en tegelijkertijd wordt Nederland ook wel steeds preutser. Dus in je blootje gaan staan, daar hebben toch heel veel mensen ook ineens weer heel veel moeite mee eigenlijk. Het forum, natuurlijk ook altijd heel belangrijk, hè, waar mensen met vragen terecht konden en elkaar ook hielpen. Maar dat blijft geloof ik wel bestaan, hè? Ja, daar is zo heftig op gereageerd op het nieuws dat we gingen stoppen. Dat we toch nog maar eventjes. De uitgever heeft toch besloten om het nog eventjes te houden. En even goed te kijken wat daarmee te doen. Maar terecht ook hoor. Ik bedoel, het is een hele. Dat is natuurlijk ook een hele legacy. Dat hele forum. Het is natuurlijk geweldig. Allemaal besproken. Want kijk, ik hoor toch heel veel dingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik las het zelf ook wel eens het blad vroeger. Ik zei dan altijd voor de grap ook om je een beetje in de vijand te verdiepen, natuurlijk. Zeg ik als stoere man, mannenmacho toen nog. Hè. Ik bedoel, tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Maar als ik het zo hoor, dan voorziet het echt wel in een behoefte. Heeft het voorzien? En waarom moet het dan toch stoppen? Want. Nou, omdat deze jonge vrouwen, dat is het eigenlijk. We hebben eigenlijk altijd. We zijn er voor de jonge vrouwen geweest. De jonge, sterke, geëmancipeerde vrouw. Maar die vrouw die ging destijds naar de winkel om een blaadje te kopen. Maar nu doen ze dat niet meer. En de millennial vrouw gaat niet naar de supermarkt en koopt een print tijdschrift. Die lezers zitten online. En daarop een verdienmodel verzinnen of ontwikkelen is nog niet zo heel makkelijk. Ja. Dus de lezers zijn er zeker en de behoefte is er ook zeker. Daar geloof ik heel sterk in. Alleen hoe deze vrouw te bereiken, dat is een ander verhaal. Ja. De hoofdredacteur moet dan ook stoppen natuurlijk bij Viva. Ja. En dan nu? Komt dat bekende grote zwarte gat? Of? Ja. Nou, ga eerst eens even rustig aan bekijken wat ik wil doen. Ik moet wel eerlijk zeggen, mijn missie is bij Viva altijd geweest om heel open, eerlijk dit soort verhalen aan de kaart in kaart te brengen. Dus vooral te schrijven over emancipatoire onderwerpen. En dat wil ik wel blijven doen. Ik ben hierover met het AD in gesprek. Dus de krant lijkt mij heel, heel mooi om daar verder te gaan. Maar goed, daar zijn we nog niet helemaal uit. Met een nieuwe vrouwelijke hoofdredacteur ook, die zei van ik wil meer vrouwen in de krant. Dus wat dat betreft ligt de rode loper uit, zou ik zeggen. Het is een hele mooie samenwerking kan daar komen, Dank voor al die jaren Viva. Zeg ik ook namens de lezers en lezeressen natuurlijk. En succes met alles wat u doet. Nou, hartstikke bedankt. Debbie Gerritsen was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Evenementenorganisator ID&T die praat met het kabinet. Het gaat over hoe meerdaagse evenementen veilig kunnen doorgaan met 100% van de capaciteit en zonder anderhalve meter afstand. Als dat gesprek niks oplevert, dan wordt een kort geding alsnog aangespannen van de branche tegen de staat. België heeft een dag van nationale rouw afgekondigd vanwege de doden die zijn gevallen bij de overstromingen. 31 mensen zijn omgekomen. Er worden ook nog steeds zo'n 70 mensen vermist. Correspondent Sander van Hoorn vertelt wat de nationale rouw inhoudt. Dat om 12 uur de sirenes loeien, ook de sirenes van de hulpverleningsdiensten, en dat daarna een minuut stilte is. Op dat moment zijn de koning en de premier in Verviers. Dat is een van de getroffen gemeenten ten zuidoosten van Luik. Dus in het rampgebied. En het betekent ook dat bijvoorbeeld iets in voorbereiding op de Nationale Feestdag morgen, een concert vanavond in Brussel, dat ook niet doorgaat. En om 3:00 vanmiddag gaat de raket van Jeff Bezos de ruimte in. De oprichter van Amazon neemt ook de 82-jarige Wally Funk mee, die in de jaren 60 al astronaut wilde worden. En toen lukte het niet, nu dus wel. We've been training. This vehicle is ready. This crew is ready. This team is amazing. We just feel really good about it. This is the greatest team that I could ever be with, and it's gonna happen. I've waited a long time, but I've dreamt a long time to get to go up. Yeah, I think the excitement just overtakes the nervousness, and yeah, can't wait. Just the time is ticking off now, and just can't wait to go. En de laatste die we hoorden was de 18-jarige Nederlander Oliver Damen. Zijn vader betaalde voor hem die raketvlucht die dus 10 minuten gaat duren. En de broer van Bezos ook mee, en dus Wally Funk. Wat een prachtige naam is dat. Guylaine en u, met de onderwerpen van Spraakmakers. Onze spraakmaker van vanochtend is Marjan Olfers. Samen met haar en sportpsycholoog Tim Koning gaan we het hebben over de talentformule. Je denkt natuurlijk snel, talent is vooral aanleg hebben voor iets, maar daar komt veel meer bij kijken. En plezier is dan vaak, zeker in de topsport, het ondergeschoven kindje. Hoe dat anders kan en beter kan, bespreken we met hun. En Henk Wijngaard is bij ons te gast. 75 jaar inmiddels. Ik weet dat we een hoop vrachtwagenchauffeurs uit onze community van spraakmakers hier een hoop groot plezier mee gaan doen. Want er ligt ook een biografie inmiddels die over hem is beschreven. Dus zijn waarde, zijn muzikale waarde en over zijn leven gaan we straks praten. Oh, hier zit een fan hoor, ik ga zeker luisteren. Nou, kijk aan, ja, na 11 uur. Ik kan die hele plaat Zingende Wielen uit mijn hoofd, maar we hebben nog heel kort helaas. Dus, Bel even mooi. In straks, joh. Mag. We gaan luisteren, Guylaine. Eerst zometeen het laatste nieuws, dat krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO.